Middernacht, het is maandag 30 april. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Libische oud-minister Ghanem van Oliezaken is in Oostenrijk overleden. Zijn lichaam werd gevonden in de Donau. Ghanem was de laatste Libische minister van olie onder Gaddafi en was in die hoedanigheid ook het hoofd van het staatsoliebedrijf. In mei vorig jaar, tijdens de volksopstand tegen Gaddafi, brak hij met het regime en ontvluchtte hij Libië. Vanuit Europa hekelde hij het ondraaglijke geweld van het Libische bewind. De doodsoorzaak van Ghanem is onduidelijk, maar volgens de Oostenrijkse politie zijn er geen sporen van geweld op zijn lichaam gevonden. Mogelijk is hij onwel geworden en in de rivier gevallen. Op de vuilnisbelt Derde Merwedehaven in Dordrecht ligt veel meer asbest dan de provincie Zuid-Holland heeft gezegd. Volgens de provincie wordt er sinds 2003 sloopafval met asbest gestort. Maar uit documenten die de NOS in handen heeft blijkt dat dat ook al in de jaren 90 gebeurde. Omwonenden maken zich al jaren zorgen over het kankerverwekkende asbest. De stortplaats gaat dicht en op die plek komt een recreatiegebied. In Colombia wordt een Franse journalist vermist. De journalist Romeo Langlois was voor een Franse nieuwszender op pad met militairen in de jungle in het zuiden van Colombia. Ze waren op zoek naar drugslaboratoria toen ze door strijders van de FARC werden aangevallen. Volgens het leger kwamen zeker 4 mensen om het leven bij die aanval. Langlois raakte gewond aan zijn arm. De Franse autoriteiten denken dat de journalist is ontvoerd. Commando's van het Colombiaanse leger zoeken nu naar Langlois. De zoektocht in de jungle wordt bemoeilijkt door zware regenval. In Utrecht is de vrijmarkt voor Koninginnedag aan de gang. Tot komende avond 6 uur kunnen Utrechters proberen hun oude spulletjes aan de man te brengen. Aan het begin van de avond waren er tussen de 75 en 100.000 bezoekers. Naast de Koninginnenvrijmarkt zijn er ook optredens op binnen- en buitenpodia in Utrecht. De koninklijke familie is de komende dag in Rhenen en Veenendaal. Het weer. Droog, vannacht weinig wind, plaatselijk mist en minima rond 8 graden. De komende dag is het droog met veel zon en maxima tussen 17 graden aan zee en 21 in Zuid-Limburg. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow van Poot. Op deze Koninginnacht. Mijn naam is Jaroos. En mijn naam is Leo Driessen. Jan Heemskerk is er niet omdat hij in Zwitserland een paar nieuwe ribben laat aanmeten. Ja, dat mag nu wel af hoor. Tjongejonge. Goed, beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is echtejanne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is geen verkiezingen. Laat de Kunduz coalitie doorregeren. Vind ik niet zo gekke stelling. En een echte Jan trouwens ben je of ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus wil je graag een motie indienen. Maar vergeet je papiertje mee te nemen naar de Tweede Kamer. Word je dan ook eens voor lul gezet door de reservekamervoorzitter Marten Bosma. Trouwens, talentvol Marten Bosma. Ja, kan dus wel wat. Met humor. Met humor. Zoals het over Diebie van GroenLinks dus overkwam. Dan ben je een ontzettende... Johan! En laten we nog even kijken wie deze week nog meer een echte Jan of Johan is geweest. Leo! Ja, Echte Jan of Johan. Hoe lang gaat dit door? Ja, dat duurt wel even. Ja, nu we toch even over woppers hebben. Jan-Kees de Jager. Ah, ja. Dus we moesten dat wel doen. Dat zo'n pakket, zo'n pijn, kwam toch op ons allemaal af. Dan maar beter sneller met een goed pakket en met goede hervormingen. Ja. Precies, ja. Wat Kees zegt, ja hoor, minister van Financiën Jan Kees de Jager is de koning van het Binnenhof. Meneertje kreeg in zijn eentje een anderhalve dag voor elkaar, wat 7 weken met elkaar lullen in het katshuis niet lukte. Het zwaargewicht van het CDA toont leiderschap en ballen en daarvoor verdient hij applaus. Dankjewel Leo. Jan Kees de Jager, ook een keer en echt Jan, gefeliciteerd. Ja. En dan Alexander Pechtold. Alexander Pechtold. Het katshuispakket, daar heb ik eigenlijk niet naar gekeken, ik heb met mijn eigen pakket onderhandeld. Ja, het klinkt wat raar. Maar goed, de vrolijke veilingmeester had op deze week nog niet veel meer laten zien dan wat hij commentaar geeft op Wilders. Maar met het uitnodigen van alle partijen op zijn kantoor om de Kunduz-coalitie te smeden, deed hij een meesterzet. Vrijwel het hele partijprogramma van D66 wordt uitgevoerd en dat is knap. En dat is knap van kereltje Pechtold. Ja? Ja, zeg jij het maar. Ik krijg het niet uit mijn mond, zeg maar. Nou, je hebt het net gezegd. Nee, maar je moet zeggen wat het is. Oh, echt, Johan. Met Jan. Ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, daar komt hij, hoor. Daar komt de baas. Ja, daar komt de baas. Daar is de baas. Ja, Diederik Samson. Ik heb wel eens betere dagen gehad. Nou, dat dacht ik wel, ja. Want naast alle winnaars heb je natuurlijk ook de losers. En van de losers heb je dan ook weer de losers. En Samson heeft enorm verloren. Wilde eerst niet meedoen met de gesprekken. Op het laatste moment toch weer wel. Maar toen was hij dus niet meer nodig. En is nu een hele slechte verliezer. Praat de SP na. Hij moet nu ook aan de zijlijn blijven toekijken. Is het niet een ramp? Is het niet een ramp? Is het niet een ramp? Want? Oh ja, nou, daar hebben we het dan straks over met ons over. Ja, gaan we straks even over doorpraten. Maar in ieder geval, en enorme Johan voor onze Samson deze week. Geert Wilders. Waar FC Kunduz nou mee komt, is een pakket wat de burgerwet keihard raakt. Een andere verliezer is natuurlijk Geert Wilders. De man die tot afgelopen zaterdag macht had, nu wordt hij totaal genegeerd. En de PVV doet er niet meer toe. En niemand wil ooit nog een coalitie met de partij. Dus ook voor Geert geldt dat hij alleen nog maar aan de zijlijn kan staan met die linkse hobby's van de PvdA en SP. Wat heb je nou opgeschreven? Ja, wat linkse hobby's van de PvdA en SP? Leo, gewoon voorlezen. Geen commentaar, alsjeblieft. Ja, ik heb het toch net voorgelezen. Ja, zeg maar dat dan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Hij was de eerste die zich als lijsttrekker kandideerde na het vertrek van Job Cohen. Had een jong en fris geluid en dat was voor de PvdA-leden iets te jong en te fris. En daarom kozen de sociaaldemocraten Diederik Samson, we hadden het net al over, met alle gevolgen van dien. Dames en heren, hier bij de Echte Jan op de gast, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, Martijn van Dam. Welkom Martijn. Hoi. Hoi! Ja, dus zo begon je ook dat wereldberoemde filmpje. Ja, precies, daarom. Hoi, ik ben Martijn. Ja. Dat was niet echt een beste opener, hè? Jawel, toch? Hey, hoi. Ja, dat vond ik ook wel. Nee, hoi, dat zeg je toch niet meer? Dat zeg je wel. Dat je, ja? Wat dan? Ja, trouwens, wat ging je nou mis? Bestaat hier, dat is mijn eerste vraag. Wat ging er mis, wanneer, waar? Ja, dat weet ik niet. Jan, wat bedoel je met de vraag? Oh, ga je dit nou de hele tijd doen? Ja, ik lees je aan het vraag zo, man. Ja, leuk, dan kom ik mee. En dan ga je nu bij elke vraag zeggen, dat moet ik stellen. Heb ik dan ook een briefje met antwoorden? Ja, hier. Okay. Zoek even aan. Ja, nee. Oké, ik onthoud. Nou, even over deze week. Wat ging er nou precies mis? Ja, wat ging er nou mis? Wat ging er deze week mis? Weet je niet waar we het over hebben, wat er mis ging? Ja, maar ik wist wel niet waar je op doelde met je vraag. Want je was net nog bij mijn filmpje van een paar maanden geleden. Ja, het is een snelle show. Ja. Maar we wilden het ook nog, straks ook nog even over je, dat met de wereld daardoor. Want het staat ons niet lekker wat jou daar gebeurd is. Gaan we ook nog maar even daarover straks. Ik dacht ook eigenlijk dat je dat bedoelde. Maar nee. Deze week. Ja. Wat er deze week gebeurde was gewoon vijf partijen die, of in ieder geval de drie partijen die aanschoven bij CDA en VVD, die hadden dat al een tijd van tevoren gepland. En dat maakte dat ze ons ook niet nodig hadden. Kijk, ze hadden 77 zetels bij elkaar. Ze hadden een paar wensen die ze met ons niet konden doorvoeren. Dat had te maken met hoe je de lasten verdeelt van de crisis. Dat had te maken met het pensioenakkoord. Als je dat wil openbreken, ja, dan wist je, wij staan voor onze handtekening. We hebben daarvoor getekend. We hebben een deal gemaakt toen. De vakbonden hebben een deal gesloten met minister Kamp. Wij hebben een deal gesloten met minister Kamp. Daar houden we ons aan. Maar voordat die drie partijen nou samen waren, hadden jullie dan niet de bal eigenlijk in handen? Hadden jullie dan niet daar meteen moeten, tot die zaterdag toen het klapte, meteen moeten zeggen, en nu zijn wij aan zet en we gaan ervoor zorgen dat we binnen een paar dagen iets hebben waarmee we verder kunnen? Dat stond er niet, Leo. Je bent nu aan het improviseren. Ja. Dat was wel een goede vraag. Ik vond een goede vraag. Oh. Ja. Want jij zei net, van er waren drie partijen. Ze waren ook al voor die zaterdag waren ze met elkaar in overleg. Okay. Dat moet je goed realiseren. Ze waren hier al een hele tijd mee bezig. Ze zeggen ook zelf van ja, we hadden die PvdA niet nodig. En Slob heeft dat ook gezegd. Maar weet je, dat hele proces is eigenlijk niet zo heel erg relevant. Want kijk, waarom doen ze dit met 77 zetels? Omdat ze met die 77 zetels een bepaalde agenda willen doorvoeren. Ja. En die agenda is, kijk, dat verbaast me van CDA, VVD, D66 en ChristenUnie niks. Dus de enige partij van wie het mij verbaast is van GroenLinks. Omdat de agenda die ze doorvoeren is niet zo heel erg veel anders dan die van het kabinet van de afgelopen anderhalf jaar. Nou. En ook niet zo heel veel anders van wat er al in het Catshuisakkoord lag. Kijk, als je dat dan een klein beetje corrigeert en je zegt, dan zorgen we dat de overheid twee bossen minder verkoopt, dan is GroenLinks blij. Maar zeg je nou meteen dat de grootste oppositiepartij van meet af aan buitenspel is gezet? Nou, en de buitenspel heeft laten zetten dan? Dat is eigenlijk wat je zegt dat er gebeurd ja, is. Maar, dat is toch, ja, kijk, dat we, is hebben, toch, ja, we zijn wel de grootste oppositiepartij, geweest. Maar we hebben 30 zetels en zij hebben bij elkaar 77. Dat is gewoon hoe maar politiek Martijn, werkt. Maar Martijn, wacht eventjes. Dit allemaal politiek gaat niet zozeer over het. Kijk, er is nu heel veel aandacht voor het spel, dat snap ik. Weet nee, je? En maar het spel is ook belangrijk. Tuurlijk baal ik van hoe het beeld jullie zijn drie keer uitgenodigd. Ja. En telkens hebben ze gezegd, nou, we doen toch niet mee, want het zint ons niet. Telkens doen we doen toch niet mee, want het zint ons niet. En toen was het op een gegeven moment, ja, was de kogel door de kerk. En toen zei Samson, ja, ik kan eigenlijk best wel mee willen doen. Nee. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, maar dat laatste, dat klopt ook niet. Hij heeft nooit gezegd, ik had toch best wel mee willen doen? Nee, kijk, wij hadden best mee willen doen met een akkoord waarin de lasten eerlijk verdeeld zouden worden. Maar niet met wat hier op tafel lag. Kijk, en dat is natuurlijk... Maar hij is wel uitgenodigd. Zo wordt het spel gespeeld. Ja, maar is hij uitgenodigd of niet? Ja, maar met een lijstje erbij. Ze zei, wil je hierover praten? En toen, heeft hij gezegd, ja, nee, wacht even. Dus, er staan daar een paar dingen op. Het was daar willen we niet over praten. Het was allemaal bekonkeld al. Tuurlijk. Dus deze club die had al met elkaar alles besproken. Die anderhalve dag van de jager was ook niet nodig eigenlijk. Die anderhalve dag van de jager was ook een toneel. Ik gun het Jan-Kees de Jager dat hij hier eer voor krijgt, maar... Het was al rond. Tuurlijk. Ja? Dus Jan-Kees de Jager is van Jan Doedel al die kamertjes afgegaan. Ja, maar nou ja, Jan Doedel, een beetje lichaamsbeweging. Je vond het niet opvallend dat er 5 cameraploegen meeliepen de hele dag. En dat overal werd aangekondigd waar die naartoe liep. Nee, dat vond ik helemaal niet. En dat bij D66 2 van die enorme vignetten met D66 ging. Vond je ook niet opvallend? Nee, helemaal niet. Nee, dat is allemaal toeval. Nee, maar dat... maar goed, dat akkoord is er nu. Maar even daarop terugkomen. Dan weet je dus... Tijdens die 7 weken hebben jullie in de gaten van... die 3 partijen zijn al bezig met iets klaar te zetten. Nee, dat hebben we achteraf... Geconstrueerd. Sommige dingen zie je achteraf, je terug. Weet je, oh ja, wacht, er was al veel eerder contact. Er was dus ook al contact voordat het kabinet viel. Maar dat hadden jullie ook kunnen doen, toch? Gewoon iets klaarmaken? Maar kijk, je moet wel in de gaten houden. Inhoudelijk hebben wij natuurlijk een heel andere agenda. In dat katshuis werd gewerkt aan een agenda. En de hoofdonderdelen daarvan staan nog steeds overeind. Namelijk, dat gaat over... een van de basisdingen is, in zo'n crisis is... wie laat je betalen? Bezuinig je op de overheid of verhoog je de belastingen? Ja, en het opvallende is, het typische is dat... dat een kabinet notabene met CDA en VVD zou je verwachten. Dat bezuinigt veel. Nee, 2/3 is lastenverzwaring. Wij hebben een pakket gemaakt... wat voor 2/3 juist uit bezuinigingen op de overheid bestaat. Dat is een politieke keuze. Dat is om het op een andere manier te doen. Wij hadden de lasten... je ontkomt niet aan belastingverhoging. Ja, maar ik zeg, voor de hogere inkomens wilden jullie toch verhogen? Ja, maar je kunt dus inderdaad zeggen... het is crisis, zullen we van de hogere inkomens iets meer vragen... en van de grote bedrijven en van de banken. Ja, maar dat is toch lastenverzwaring? Dat lijkt me logisch. Maar dat is toch lastenverzwaring? Ja, maar dat was bij ons een veel kleinere component dan... Hoor, dus je neemt de ding kwalijk dat ze daar een lastenverzwaring doen... maar die doet het zelf ook. Ja, alleen maar dan, jullie pakken dan de rijken of zo. Wij vragen een bijdrage van de mensen die het kunnen betalen. Mensen met hogere inkomens, hogere vermogens, grote bedrijven, maar grote banken. Maar die betalen toch al heel veel? Nou, mensen met hoge inkomens betalen meer dan de helft. Zal ik je het plaatje even voorrekenen? Wat het verschil is bijvoorbeeld van in dit pakket, het Katshuisakkoord en het Koendersakkoord, werkt wat dat betreft precies hetzelfde uit. Als je een modaal gezin bent, zeg man, politieagent, vrouw, baliemedewerker bij de gemeente. Ja, Diederik Samson had een andere wat die vrouw deed. Het is wel hetzelfde sommetje, maar Maar het komt ongeveer op hetzelfde. Kijk, het sommetje is natuurlijk. We hebben dit soort sommetjes zitten maken. Wat betekent dat nou voor zo'n gezin? Die gaan er dus. Die gaan er netto meer dan 100 euro in koopkracht op achteruit per maand. Mm-hmm. Per maand. Als je 125.000 euro verdient, je bent consultant, doe maar wat. Misschien een paar tientjes, hooguit. Bijna niks. Dat deugt dan toch niet? Dan klopt het toch ergens niet? Dat is toch een gekke politieke keus voor een linkse partij? Kijk, van rechtse partijen snap ik dit. Want die maken altijd dit soort keuzes. In moeilijke tijden leggen die de rekening neer bij gewone gezinnen. Maar je mag van ons verwachten dat je dat niet doet. Kijk, dus ik zou heel graag een breed gedragen akkoord hebben gemaakt in de Kamer... waarmee we de begroting hadden teruggedrongen. Maar dat was onmogelijk. Ik vind die 3% niet per se nodig, maar voor mijn part doe je het naar 3%. Maar dan wel met een eerlijke lastenverdeling. Maar in ieder geval is dat wel heilig, toch, voor jou, die 3%? Min of meer, toch? Nee, kijk, weet je waar het om gaat? Is dat je zo snel mogelijk naar 0% toe gaat. Ja, en dat kun je in 2016, 2017 kun je dat bereiken als je wil. Ja, maar we zaten natuurlijk een beetje met die grote mond richting Brussel. Hè? Dat moesten we een beetje... Klopt. Brussel vraagt dus 2 dingen. Brussel zegt, je moet naar die 3% toe. Maar daar hebben ze dan weer uitzonderingen op. Maar tegelijkertijd zeggen ze, en dat is eigenlijk veel belangrijker... is begrotingsherstel. Dat moet met 0,5% per jaar en liefst natuurlijk nog iets sneller. Nou ja, dat begrotingsherstel gaat sneller als je economie sneller herstelt. Nou, als je nu geld uit die economie trekt... herstelt de economie langzamer en gaat dus ook je begrotingsherstel langzamer. Dus ik vind dat je over die 3%, daar valt dus over te praten... als je kunt laten zien dat als je nu niet de 3% had... en je sneller naar 0% gaat... Ja, dan zou Brussel dat ook goed moeten dan vinden. Was het weer uit te leggen. Dus ik vind die 3%... Die is niet meer heilig. Maar die 3% is een regeltje. Maar daar was je wel aan het einddebat met kandidaten voor de lijsttrekkerschap. Was jij de enige die zei, aan die 3% moeten we vasthouden. Maar dat is nu niet meer zo. Nee. Je hebt, als je het goed terugkijkt, ik heb daar nooit gezegd dat je moet aan die 3% vasthouden. Maar wel, je moet aan die Europese regels voldoen. Dat is 3%. En je moet ook het nieuwe pact. Nee, kijk, die 3% is een uitzondering onmogelijk. Maar dat hangt ervan af wat je in de jaren daarna doet. En dat is natuurlijk uiteindelijk veel belangrijker. Ja, want uiteindelijk is het niet belangrijk of je, vind ik hoor... Kijk, ik vind het prima om volgend jaar naar 3% te gaan. Dat maakt niet zo heel veel uit. Nou ja, 1,2 miljard boete als je het niet doet. Dat maakt toch wel uit? Maar mag ik even van de details weg waar we het nu over hebben? Nou, dan komt zo dek wel weer. Maar wat we de afgelopen minuten eigenlijk constateren is steeds... dat politiek is beeld. Want je schetst net dat er iets gebeurd is... waar een heleboel mensen straks nog spijt van gaan krijgen. Ja. Maar iedereen loopt met een grote brede glimlach rond. En eigenlijk de meest wijze oplossing die je richting Brussel zou moeten presenteren... kun je niet presenteren omdat je voor die tijd een grote mond richting Brussel hebt gehad. Dus moet je eigenlijk iets doen wat eigenlijk niet zo goed is. Ja. Beeld. Allemaal beeld. En hoe gaan jullie nou het beeld wat nu ontstaan is van de PvdA... als de grote partij die sip in een hoekje kijkt... Hoe ga je dat nou weer terugdraaien? Dat is dan de meest lastige klus. En de verkiezingen komen eraan. Ja. Nou ja, laten we zeggen, voordat je hier aan begint... moeten jullie eerst ook binnen de PvdA zijn eenheid zijn hierover. Dan kan je pas uit het hoekje kruipen, denk ik. Want ik hoor verschillend geluid. Nee, maar kijk, Leo heeft natuurlijk gewoon een goede vraag. Want kijk, als ik ergens van baal... Nee, wacht even. Als ik ergens van baal, tuurlijk is het dat het beeld nu zo is... zoals de afgelopen weken is ontstaan. Hè? Omdat het nu heel erg ging over... wauw, het is zo goed, we hebben een akkoord. Nou ja, maar de discussie hoort natuurlijk heel snel te gaan over... ja, maar wat staat er dan precies in? En wat betekent dat? Wat zijn de consequenties daarvan? Nou, dat zal de komende tijd duidelijk worden. Kijk, de sommetjes die wij hebben gemaakt, die gaan andere mensen nu ook maken. Zou het niet zo kunnen zijn... dat mensen dat misschien toch maar allemaal voor lief nemen... omdat we het gezeur en dat harde geschreeuw van de laatste tijd een beetje beu waren? En dat doe ik niet op dat jullie partij hoor. Maar met de PVV in de regering moesten standpunten zo scherp neergezet worden. Daar word je wel een beetje moe van. Ja, maar weet je, maar dan juist... maar een slechte oplossing in plaats van geen oplossing. Precies, maar juist op dat soort momenten moet je dus ongelooflijk voorzichtig zijn als politiek. Dat je niet als een kip zonder kop ergens achteraan rent... waarvan de consequenties uiteindelijk oneerlijk uitpakken. Kijk, en dat is... in zo'n onderhandelingstraject, als je in 36 uur iets er doorheen ramt... waarvan je de consequenties niet overziet... dat vind ik uiteindelijk veel minder verantwoordelijk... dan dat je zegt, ja, wacht eens even, je moet wel... juist in dit soort tijden moet je heel goed weten wat je doet... en moet je niet de rekening op de verkeerde plek neerleggen. Mag ik je een voorbeeld geven? Dat pensioenakkoord. Hè? Dat is nou juist ook bij mijn generatie altijd heel populair... om te zeggen, die AOW-leeftijd moet veel sneller naar 65. Ja, en ik vind ook best dat die generatie... een heel groot deel van die generatie... die kan best iets meer meebetalen. Maar als je tegen mensen die nu 63 zijn... of 62, ja, die al met prepensioen zijn... als je zegt, ja, maar we gaan nu die leeftijd... we gaan die AOW-leeftijd versnellen... de consequentie daarvan is dat die mensen straks 3-4 maanden... geen inkomen hebben, helemaal niks. In de bijstand komen, dat verhaal ken ik wel... maar daar zijn uitzonderingen op te maken. Het gaat er alleen over. Nee, dat want dan haal je die bezuiniging niet, die is ingeboekt. Maar dus er is helemaal geen uitzondering in dat akkoord. Dat is precies wat ik bedoel. Als je in 36 uur zoiets doordrukt... mensen 3-4 maanden zonder inkomen zet... dat kost ze dus 1000 euro's. Waar moeten die mensen dat vandaan halen? Want welke mensen zijn er met prepensioen op 2,63? Dat zijn bijvoorbeeld mensen die in de bouw hebben gewerkt... die in de verpleging hebben gewerkt... die gewoon niet meer langer door konden werken, daarom gestopt zijn. Daarom zitten in dat pensioenakkoord ook maatregelen... om juist voor die mensen te zorgen dat ze wel op tijd eruit kunnen... dat ze wel een fatsoenlijk inkomen houden. Kijk, en daar is allemaal lang over nagedacht. Dat is niet altijd fijn als dingen lang duren... maar soms is het wel een stuk zorgvuldiger. Kijk, en dat is gewoon ook wat hier is gebeurd. Kijk, je moet... En dat is toch een beetje de naïviteit, vind ik, van met name GroenLinks. Want dat is de enige linkse partij die hier aan mee is gaan doen. Ja... Sorry, wij hebben wel eens vaker onderhandeld met CDA en VVD. Wij weten wat er dan gebeurt. En we weten dat dan de rekening vaak op de verkeerde plek neergelegd wordt. Ja, dan moet je... Vindt de CDA en VVD ook weer van jullie, hè? Ja, tuurlijk. Kijk, zij vinden het onterecht dat wij van mensen met een wat hoger inkomen... van grote bedrijven wat grotere bijdrage vragen. Maar ja, dat is het verschil tussen links en rechts. Maar je moet wel... Wij zijn wel een sociale partij. We willen wel sociaal blijven. Maar begrijp je nu wat jullie probleem is op dit moment? Je hebt op detail waarschijnlijk gelijk. Ja. Dat zal blijken. En jij gelooft daar heilig in. Ja. Maar de mensen hebben helemaal geen zin in die boodschap op dit moment. Ja, maar weet je, hebben toch liever de brede smile die de afgelopen week was. Ik snap heel goed dat mensen blij zijn dat er een akkoord is. Maar ook dat de scherpe randjes er een beetje af zijn. dat, dat felle geschreeuw om om niks soms. Weet je, dan denk ik, jongen, Teven en Opstelten elke maandag... die kwamen vertellen dat Nederland weer onveiliger was geworden. En dan moeten we dit dan doen, dan moeten we dat dan doen. Ik ben wel blij dat dat voorbij is, of ja, niet? Ja, ik wist niet trouwens dat, dat we iemand van de PvdA binnen hadden gehaald. Hoor. Sorry, ja, ik heb PvdA. Oh, dat mag ik niet zeggen. Ja, nee, het begint ook propagandisme. Maar zijn we een goed gezelschap. Maar, ja, nou, ja, jullie met elkaar, ja. Martijn... Wat ik net even wilde vragen, van hoe staat het nou binnen de PvdA? Staat iedereen hier achter deze actie? Want ik hoorde bijvoorbeeld Lodewijk Asscher zeggen... dat hij het eigenlijk best wel een aardig akkoord vindt. En dat was toch de gedroomde leider. Ja, maar kijk, Lodewijk heeft gezegd, en dat vinden wij allemaal... Dat er hij voor de stad, Amsterdam, is het een aardig akkoord. Nee, hij heeft gezegd, er zitten een aantal dingen in. Er wordt bijvoorbeeld een deel van de bezuiniging op passend onderwijs wordt teruggedraaid. Niet helemaal. Een deel van de bezuiniging op de PGB's wordt teruggedraaid. Dat waren ook hele asociale maatregelen. Dus het is goed dat die worden teruggedraaid. Nee, maar er zijn een aantal PvdA'ers die... Ik ben er ook blij mee dat er nu uitgaat. En dat is wel zo, maar er zijn een aantal PvdA'ers. Het restant kunnen we na de verkiezingen als maar jullie verder moeten veel jovialer dat goede omarmen... Ja. En veel vriendelijker dat slechte aanpakken. Dat is eigenlijk wat ik bedoel te zeggen. Hoe kun je nou iets wat echt, vind ik echt, in de kern oneerlijk is... hoe kun je dat vriendelijker aanpakken? Omdat dat beter overkomt. Vriendelijker becommentariëren. Ja. Dan meteen weer zeggen, dat klopt niet. Nederland is een beetje weg van dat scherpe. Nou, dat weet ik niet. Want kijk, ik denk dat mensen heel euforisch waren van... er is een akkoord, maar dat... Weet je, zo gaat dat bijna altijd. Hè? Toen het kabinet Rutte aantrad, kreeg men ook heel veel positieve pers en positieve aandacht. Want het was zo fijn dat er een kabinet was. Het was zo goed dat de verkiezingsuitslag zo goed vertaald was. We hebben er anderhalf jaar plezier van gehad. Ja. Niet. Nou, weet je, dat is natuurlijk toch altijd hoe het gaat. Dat mensen zijn even blij, oh wat goed, er is iets geregeld. Maar daarna gaat iedereen wel kijken, ja, maar wat is er dan precies geregeld? En had je ook een andere keus kunnen maken? Je had een andere keus kunnen maken. Dan had je volgens mij een veel breder draagvlak kunnen hebben nog. En dan was het veel eerlijker uitgepakt. En dat is natuurlijk waar politiek echt over moet gaan. Is niet of je een akkoord sluit, maar wat voor akkoord je sluit en wie ervoor betaalt. Martijn, we praten straks even met je verder over het akkoord en de partij en Diederik en de rest van het gebeuren. Ja. Het is namelijk even tijd voor een beetje warmte op Radio 1. Het is tijd voor La Vie en Rose. Geert Wilders houdt niet van de islam, omdat het een verderfelijke ideologie is die mensen uitsluit. En juist het uitsluiten van ongelovige honden, homo's, joden en vrouwen is iets waar Geert zich enorm kwaad om maakt. Als je zo nodig in dit land wil komen wonen, pas je maar aan... en ga je niet gillen dat sommige mensen minder waard zijn, volgens Wilders. En juist daar wringt de schoen. Het blijkt dat de leider van de PVV bij de onderhandelingen in het Katshuis... heeft geroepen dat het landsbelang hem geen klote moer kan schelen. Dat hij alles voor zijn achterban doet en dat de rest de pest kan krijgen. Precies wat hij de gemiddelde islamiet verwijt, doet hij zelf dus ook. De niet-PVV'ers zijn in zijn ogen ongelovige honden... die het zelf maar moeten uitzoeken. De man die opkomt voor de Nederlander, laat diezelfde Nederlander keihard vallen... door op te stappen bij de Katshuisbesprekingen. En dat allemaal voor Henk en Ingrid. De economische puinzooi zal dus alleen maar groter worden. En dat raakt iedereen, dus ook Henk en Ingrid. Geert Wilders breekt en zal daar, zoals bijna altijd, voor moeten betalen. Ook zal geen partij meer willen samenwerken met de PVV. Dus in de toekomst is de PVV niets meer dan een schreeuwpartij langs de lijn. En daarmee sluit Geert alleen maar Henk en Ingrid mee uit. Nou, dat was lang niet slecht. Nou. Al zeg ik het zelf. Ja, niemand anders zal je daarover horen. Zijn partij veerde weer op in de peilingen na het vertrek van Job Cohen. De vraag is natuurlijk of de PvdA gestraft gaat worden... voor het niet meedoen aan de zogenaamde Koenders-coalitie. We vragen het aan jou, Martijn. Nou. Van Dam. Bij deze. Martijn van Dam van de Tweede Kamer van de PvdA van de PvdA van de Tweede Kamer. Even antwoord aan Leo. Ja. Week wel, hè, dat was wel duidelijk. Dat hebben we al gezien. Ja, vijf? Vijf zeteltjes, ja. Ja, dat is Maurice de Hond, hè. Je hebt nog zin over het. Oh, als Maurice de Hond zegt vijf zeteltjes erbij, is het ja, dat zegt Maurice de Hond. Nee, zijn er vijf zeteltjes af? Is het ja, dat is Maurice de Hond. Nee hoor, die heeft ons ook wel eens een keertje op 60 zetels gepeld. Echt waar, joh? Op 60? Ja, dat is niet mooi. Zo lang geleden. Hey, is dit het Samsung-effect? Die min vijf? Nou, we staan in elk geval nog beter dan twee maanden geleden. Ja, dat lekker makkelijk. Ja, dat is ook niet zo moeilijk. Weet je, dit is balen deze week. En, ja. Maar als je ziet wat Diederik wel van hoop energie losmaakt in de partij. En ik denk dat die verkiezingen straks... die gaan natuurlijk niet over wat er de komende maanden gebeurt, maar wat er de komende jaren gebeurt, die moeten, vind ik, ook eindelijk weer eens over de toekomst van dit land gaan. En niet over de actuele situatie. Weet je, laten we eens een keer weer politiek krijgen die wat verder vooruit kijkt. Maar er gebeuren toch nu dingen die je nooit van mogelijk had gehouden. De hypotheekrente aftrek wordt een beetje, maar wel aangepakt. Nou, dat zou echt nooit niet gebeuren. Weet je, dat zijn nu wel dingetjes die aan het rollen zijn qua hervormingen. Daar moet de PvdA toch blij mee zijn. Ja. Er waren blokken waar niet tegenaan te rammen viel. Ja, nee, kijk, dat er eindelijk nu de stap gezet wordt, dat er iets aan de hypotheekrenteaftrek gebeurt, dat lijkt me uiteindelijk voor Nederland en voor de woningmarkt heel verstandig. Ik denk dat je meer stappen moet zetten dan nu worden gezet. Maar goed, iedereen begint er één. Ja, maar je moet wel snel zijn, vinden we. Je moet wel voor het eind van dit jaar, dus een nieuw kabinet moet echt wel duidelijk maken hoe die hypotheekrente aftrekt. Begrijpelijk, maar er gebeurde nooit iets. Iedereen zei van nooit niet. En nee, nu begint het wat. En dat is met één gaatje beginnen in de dijk. Kijk, heel veel. Ik ga wel failliet. Het grappige is natuurlijk dat wij hebben steeds gezegd, dat systeem is ook niet. Het is niet eerlijk natuurlijk dat je. Idee te geven. Kijk, met mijn inkomen kan ik een groter huis kopen dan een vriend van mij met precies dezelfde maandlastlasten. Dat is hoe het hypotheekrenteaftreksysteem werkt. Dus het is geen eerlijk systeem, want je kunt, als je een hoger inkomen hebt, krijg je meer subsidie van de overheid. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat er echt aangepakt moet worden. Nu, je ziet nu dat CDA en ook VVD nu in elk geval wel overtuigd zijn van dat het opbouwen van schulden dat niet zo gestimuleerd moet worden door de overheid. Nou, dat lijkt mijn eerste stap. En dat is ook voor de economie van Nederland, is dat de belangrijkste hervorming die je moet inzetten. Maar uiteindelijk moet dat systeem, denk ik, nog wel ietsje verder hervormd worden. Je zei net dat eigenlijk tijdens de bespreking in het Catshuis er eigenlijk al overleg werd gevoerd met D66, ChristenUnie. En is dat zo met GroenLinks? Waren daar al besprekingen tussen de VVD en CDA en die drie? Dat is achteraf de constructie. Ja, weet je, beeld dat duikt overal op. Dus maar zal net zei je van, ik denk dat dat zo is. Die hebben gewoon om met te zitten konkelen. En die dachten, als die Wilders niet wilde, dan hebben we gelijk pap in de blok staan. Het is natuurlijk niet nieuw. Hè? Kijk, voor mij was het een enorm déjà vu. Want ik heb 2 jaar geleden meegemaakt. Toen viel het kabinet over Afghanistan, over Uruzgan. Ja, toen kwamen Mariko Peters en Alexander Pechtold bij mij langs op mijn kamer. En die zeiden, we hebben nu een motie gemaakt en de PvdA zou mee moeten doen. Want we gaan een motie indienen voor een trainingsmissie. En toen legde ze een tekst voor me neer. En daar stonden echt dingen in waardoor je echt de deur openzette voor een half militaire missie. En ik zei, dat gaat echt niet goed zo. Ja, maar we hebben al een deal met Maxime Verhagen. Dus ja, je moet echt meedoen. Want Nederland moet toch zijn verantwoordelijkheid laten zien. Achterkamertjes politiek, daar houdt de PvdA helemaal niet van. Die zijn scheer uit mijn kamer. Ik zou zeggen, ik heb inhoudelijk met hun gesproken. Ik zei, nee, maar je moet echt die motie dicht timmeren, want dit gaat fout. Ja. Zei, nee, dat gaan we niet doen. Jullie moeten gewoon meedoen. Je moet hier tekenen. Dus het was voor mij echt heel herkenbaar wat er deze week gebeurde. Want dit is precies wat er 2 jaar geleden gebeurde. Toen dachten ze ook, mooie verkiezingsstunt, want de PvdA gaat toch niet meedoen. Dat wisten ze, want zo hadden ze die motie ook opgesteld. Dus wij deden inderdaad niet mee. En zij van de daken schreeuwen, de PvdA is niet verantwoordelijk, enzovoort. Waar het uiteindelijk toe heeft geleid, is de Kunduz-missie. Nou, dat is een topmissie. Maar waarom laat u. Arrest my case, zou ik zeggen. Je klinkt wel een beetje Scalimiro. Maar dat zou zijn. Dat is dan de tweede keer in 2 jaar. Je zegt zelfs déjà vu dat jullie je dan in het pak laten steken. Ik geloof niet dat wij ons met Kunduz in het pak hebben. Ik bedoel dat je zo'n motie voorstelt waardoor je er publicitair gezien weer slecht uitkomt. Ik zou meer zeggen, kijk, dat is wat ze toen ook probeerden. Toen is ze dat niet echt gelukt. Ja, nu wel. En toen is het uiteindelijk heeft het ook geleid tot iets waar, denk ik, GroenLinks ook achteraf enorm spijt van heeft gehad. Maar zij zitten konkelen met elkaar, zeiden we gaan het lekker met elkaar oplossen. En dan denk ik bij mezelf, bij mijn eigen, als je dan 30 zetels hebt en je bent de grootste oppositiepartij, oppositieleider weet ik niet op een moment, maar Diederik is lekker bezig. Job was niet zichtbaar en nu hebben we echt wel weer een man met een vinger in de lucht, die staat te schreeuwen hoe het moet. Dus je komt er weer wat meer in beeld. Dan denk ik, wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie met andere partijen gesproken tijdens die 7 weken? Hebben jullie niet even lekker een heidag met alle linkse jongens en meisjes gehad? Beetje. Wat gaan we doen? Er is zeker contact geweest. Hebben ze toen ook al gezegd bij GroenLinks in D66 en ChristenUnie van flikker lekker op, we zijn al bezig. Ja, kijk, wat je moet bedenken is, wat moest er eigenlijk deze week gebeuren? Er moest een brief naar Brussel, die voor Brussel voldoende was. En het was nou eenmaal zo, er hoefde niet een hele uitgewerkte begroting in Brussel toe. Nee. Dus je had, er waren best een aantal plannen waarin je heel breed in de Kamer draagvlak had gehad, die je naar Brussel had kunnen sturen met het commitment van, en we zullen na de verkiezingen zullen we nog het laatste stuk invullen. Want dat is natuurlijk de realiteit. Na de verkiezingen verandert die begroting weer. Dat weet je. Dus alles wat nu is afgesproken staat natuurlijk maar vast tot de verkiezingen. Dus het is nog geen nieuwe begroting. Het zijn nog geen plannen voor 2013. De kiezer gaat daarover spreken. Dus wij hadden eigenlijk de voorkeur om te zeggen, nou ja, laten we een soort basispakket opstellen. Diederik heeft ook gezegd, laten we een basisbegroting maken met elkaar waar we het over eens zijn. Dan weten we namelijk ook dat het na de verkiezingen ook overeind blijft. Dus daar heb je uiteindelijk veel meer aan dan een pakket wat je net met 2 zetels meerderheid erdoor drukt. Ja, en straks dan hebben die 5 partijen samen geen meerderheid en dan ligt het allemaal weer open. Ik vond de hysterische reactie van Europa wel heel erg voorgebakken ook. Ja, kijk, met Europa wordt natuurlijk continu een soort onderhandelingsspel gespeeld. Nee, maar niet heel lang geleden was het. Ja, Nederland had met een grote bek en dan komen ze zo niet over de brug. En wat moet je nou eens kijken, die mafkeels met hun klompen. En die brief van de Koenders-coalitie is nog niet daar op het matje geploft. En dan zeg je, ja, kijk, dit is nou een voorbeeld. En moet je nou eens even kijken daar. Ho, wat doen ze daar toch leuk, hè? Die jongens achter die dijken. Ja. Dan dacht ik, nou, flikker even op met je gezeik. Er wordt natuurlijk in Brussel is er continu spanningen tussen die landen. En die zijn natuurlijk vooral nu naar Frankrijk aan het kijken. Ja. Dus die zijn natuurlijk doodsbenauwd dat in Frankrijk Hollande aan de macht komt. Ja. Want die heeft gezegd dat hij dat akkoord gaat opblazen. Dus daar zijn ze heel benauwd voor. Dus ja, kijk, als ze op 2... Nou, ik weet het niet. Nee, niet? Nee, ik denk dat voor Frankrijk is volgens mij wel goed natuurlijk. Hè, als er een linkse president aan de macht komt. Nou, de rest heeft het ook mooi gedaan. Ja, je moet even afwachten hoe sterk Hollande blijft als hij met Merkel gesproken heeft. Hollande. Even de Merkel-proef. Ik denk dat Merkel hem sloopt. Ja, denk ik ook. Die gaat op hem zitten en er blijft niets van hem heel. Kom je anders terug? Dat dacht ik wel, ja. Hey, trouwens. We gaan het zien. Ik ben wel benieuwd. Ze zijn sowieso in Frankrijk hebben ze natuurlijk heel andere opvattingen over de rol van de overheid dan precies. Wij hier. Ja, daar hebben ze ook nog communistische partijen, joh. Ja, ook rechtse politici zijn daarvoor enorme staatsinterventie. Ja, dat, natuurlijk. Ze staken om wat ik wat allemaal. Laat ze lekker links liggen. Hey, we gaan eventjes lekker. Je mag even lekker je gal. Ja, we zitten bij echte Jan en we spelen graag gal. Dus kom maar op. Hey, Jolande Saap die zegt de helder. Ja, ik als linkse partij. En de helder met Diederik gevraagd. Kom er nou bij! Joh! Kom er nou bij! Ja, lekker zijn vrienden onder elkaar. Gewoon gezellig. Kom er nou bij. En toen kwam hij niet. Dat is gelul, hè, van Jolande. Niet daar. Zeker als je dan bedenkt, dat weet jij het bedenkt, van, nou, die hebben al voorgekonkeld, dan is dat gelul voor de bühne geweest. En ja, je krijgt nu een minuutje. Laat alles lopen. Laat allemaal lekker lopen. Lekker gal. Lekker. Ah, kom maar. Minuutje. Weet je, we kunnen allemaal reconstructie blijven maken, maar als je zo opzichtig, zeg maar, met camera's en al naar iemand toe loopt met een voorgekookt lijstje, zeg maar, en je zegt, doe je hier aan mee? En dan naar buiten zegt, nou, ik heb hem uitgenodigd. Dat is dan waar. Dan heb je hem uitgenodigd. Ja. Nee, dit is niet genoeg. Met een voldongen feitenpakket. Nee, maar luister. Leo, ik kan toch wel beter. En Martijn kan beter, maar houdt zich een beetje in. Ja, dat is helemaal nodig. Weet je, omdat ik vind het ook niet zo'n ding of hoe dat nou precies dat proces gelopen is. Want waarom loopt zo'n proces zo? Omdat mensen inhoudelijk iets willen. Kijk, en er waren hier 4 partijen, denk ik. CDA, VVD, D66, ChristenUnie. Die wilden echt inhoudelijk alles wat in dit pakket stond. Ja. Nou, GroenLinks bijvoorbeeld wilde ook dat pensioenakkoord openbreken. Kijk, als je dat graag wil. Dan moet je daar gewoon, eigenlijk kun je daar veel beter open en eerlijk over zijn en zeggen, nou, dat gaan we dan dus met die 5 partijen doen. Maar iedereen heeft toch een beetje water bij de wijn gedaan. En ze hadden jullie niet nodig, want ze hadden al 77 zetels. Tuurlijk, zo dus werd het. Dus je kon roepen en brullen wat je wilde. Maar als we komen, dan willen we dat nog. Maar dat station was al voorbij. Ja, en dan kwam Diederik maar gillen van het moet eerlijker. En dacht ik, nou, laat hem lekker gillen. Maar dat is wel nu een beetje aan de gang. Je hebt nu de SP en de Partij van de Arbeid en de PVV. Nou ja, en de Partij van de Dieren, maar dat damesclubje praten we het even niet over. Die staan gewoon aan de zijlijn. Nou, lekker rijtje sta je dan. De Partij van de Dieren wel heldere standpunten hebben dan? Ja, hele heldere standpunten. Dankjewel. Ja, en ik vind ook dat je kippenpoten biologisch moet kopen, Leo. God, wat een nonen zeg. Smaakt wel veel beter. Heb jij goud vissen? Ja. Geen ronde kom, hè? Dan krijgen ze bolle ogen van. Nee. Goed, we gaan even. Leo? Nee, dat weten ze niet. Want als aan de ene kant. Aan op, man! Wil je een rijtje? Als ze aan de ene kant zijn, die goudvis, dan weten ze niet meer dat ze aan de andere kant geweest zijn. Nee, maar. Dus maakt niet uit. Ja, maar wacht even, in een ronde kom zie je toch niet of je aan de ene kant of de andere kant. Dus is er helemaal geen probleem. Ah, je hebt gelijk dat gezeur van die wijven over die rug ronde komen. Ronde komen, dus. Nee, Martijn van Dam. Juist. Ja. Hey, maar je staat dus in het rijtje PVV, SP. Nou. Maar zullen we dat even voor je thuis? Als even cliffhangertje laten? Oh, weet je wat? Cliffhanger, denk er maar eens even over na. Denk daar maar eens over na. Over de verkiezingsstrategie. Ja, precies. Over de verkiezingen. Waar ben je goed bezig, Leo? Ja, staat hij in mijn huis? Oh ja, dat heb ik gewoon gevonden. Ja, dan wacht ik even. Martijn, we praten straks een beetje verder. We moeten even wat dingetjes weggeven. Nou, kom maar op hoor, Leo. Je kan het, hè? Ja, want ook al ligt Jan Heemskerk in Zwitserland aan het infuus. The show must go on. En dus het spel ook. 1 quote, 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ja, tijd om wat weg te geven. Het lijkt net een PvdA hier. Ik leg het nog één keer uit. In het Italië straks te horen krijg zitten drie nieuwsfeitjes verborgen. Welke drie? Een bel 0800-112 als je kent. En de winnaar krijgt de enige echte Janne t-shirt. Ah. Ja? Dat is een spelletje, Martijn. Daar kan je dus wat winnen. Ja, dat moet je doen, anders krijg je helemaal geen luisteraars meer. Het is ongelooflijk. Wil je het horen, Leo? Drie fragmenten? Ja, wil je me horen? Ik heb hier de antwoorden al staan. Oh ja, dan hoef je mij eigenlijk niet te horen. Wil jij wel horen, Martijn? Kom maar. Ja, kom maar. Het hoofd van de VN-waarnemerscommissie, Toots Tielemans, is ontvoerd door de FARC. Nou, dat heeft die kabouter lekker op zitten knippen. Ik heb het niet helemaal begrepen. Oh, Leo vindt het leuk. Martijn vindt het ook leuk. Nou, dan begrijp ik het een beetje. Wat klopt namelijk niet. Klopt het niet? Mag ik nog één keer horen, want ik begrijp er geen moe van. Het hoofd van de VN-waarnemerscommissie, Toots Tielemans, is ontvoerd door de FARC. Weet je wat ik daar zo lullig vind? Laat hij een fout in de verspreking in de presentatie zitten. Ja, Sascha de Boer, ik ben gek op Sascha de Boer. Die kan mij vertellen dat er een bus met kinderen in een ravijn is gereden. En ik denk alleen maar, Sascha, wat jij zegt, joh meid, ik vind het allemaal goed. Ja. Het is zo mooi. Vind je ook niet vind je geen mooie vrouw, Martijn, maar Sascha de Boer? Ik vind nieuwslezers altijd... Nieuwslezeres hebben wij het over. Nieuwslezeres, hetzelfde. Word je niet warm of koud van? Nee, maar dat hoort volgens mij ook bij dat vak, toch? Viola van Ebenes. Wie? Oh god, ja, Leo heeft nog bloembollen gegeten. Gaat hij straks weer over tapte melk beginnen? Hey Niels! Ik heb over twee ooms Jans, heb ik nog. Hey Niels! Hallo, ja? Weet je hem? Volgens mij gaat het eerst over de VN-waarnemersmissie in Syrië. Juist! Niet meteen zeggen dat het goed is. Oh, nee! Ja, wat moet ik dan zeggen? Even wachten! Tweede. Toets Tielemans heeft een lintje gekregen. Ja, tuurlijk, omdat hij jarig was vandaag, hè. Hij heeft helemaal geen lintje gekregen. Nee, hij is alleen maar jarig. Nee, oh, niet voor de grap. Ja, dat is fout. En er is een journalist ontvoerd door de FARC. Ja, dat had niet meer gehoeven, want je had toestaat. Hi, Niels, hi. Nou, Valentijn Nielson. Wat een leuke naam. Valentijn Nielson. Ja, volgens mij staan die vragen helemaal nergens op. Toets Tielemans op het paardenlul. Dat is de beste, allerbeste mondharmonica-speler. Wat zegt hij nou allemaal? Ja, ben jij ook door elkaar geknipt? De allerbeste mondharmonica-speler. Hallo, zet jezelf eens even in de goede volgorde. Hallo. Ja. Valentijn, ja? Ja, nou geen keer van voren aan. Ja. En wat is de volgende vraag? Ja, Hans Schoenmakers. Hans Schoenmakers. Hans, even wat harder in je grot. Dag. Hey, Hans. De waarnemerscommissie, die is goed. Ja, die is ook goed. Gearresteerd. Ja. Toets Tielemans is jarig. Gefeliciteerd. En die laatste... Meiden, maakt het uit, joh. Die is Britse journalist ontvoerd. Oh, je hebt gelijk. Nee, nou, Fransen, maar het ligt vlakbij. Nee, ik vind het niet goed. Ja, alsjeblieft, ik wil dit er even doorheen rammen. Ja, ik kan mij schelen. Hans Schoenmaker, mag ik je hartelijk feliciteren met de... Nee. Ja, wat opleveren. Je gaat niet toch voor om hier te zitten te bepalen. Hoeveel jaar is Toets geworden? 90. Ja, nou, en nog een bonus shirtje erbij ook. Nou, Hans Schoenmaker, veel plezier met je enige echte Janne t-shirt. Hop, dikke mensen. Dankjewel. Oh, wat is dit? Death of a clown. Death of a clown? Dat kun je ook heb zeggen, jij dit, heb jij dit leuk? Dit had ik kunnen hebben. Dit heb jij dus bedacht. Ray Davies. Wie? ben helemaal in de sfeer gekomen. Wat een heel heerlijk plaatje. Godsamme, ik raak even Martijn, wat vind jij ervan? Ik vind het goede ja, muziek, daarom, dat bedoel het ik. Was ook echt goed bij jullie doelgroep, denk ik. Hey, zullen we even de internationale zingen met z'n liedjes? Dan zijn we eruit, hoor. Jeet. Wij missen onze doelgroep. Leo! Moet ik dit nou doen? Ja, daar staat er L bij. Ja, maar ik heb net van de regisseur te horen. Nee, ja. Er doen trouwens wel meer mafketels mee aan de verkiezingen, wist je dat? Op 12 september. Ja, dat Martijn? Meer mafketels? Ja. De mafketels die al meedoen. Naast de Partij voor de Toekomst zijn er tal van kleine clubjes die meedoen voor de eer. Want een zetel zit er niet in. Zo ook de soeverein onafhankelijke pioniers Nederland van ufoloog Anton Teuben. Goedenacht, meneer Teuben. Goedenacht, meneer Driessen. U klinkt nogal fris nog, hoor. Ja, joh, ik ben ook nog fris. De nacht begint om net. Oh ja, maar geen koninginnennacht aan het vieren dan? Nee, voor mij niet vannacht, nee. Oh, waarom niet? Nou, ik heb even wat andere dingen te doen. Oh, past dat niet in de lijn van de politieke partij? Dat ligt inderdaad in die lijn, ja. Aha. Het heeft nog wat losgemaakt, dus ja. Ja, dat begrijp ik wel. Dan midden in de nacht heb je dan van alles en nog wat te doen. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, als het nuttig is, dan doe ik het met plezier. En zo is het net, want u verwacht tientallen zetels, is het niet? Ja, wij verwachten wel het nodige, ja. U praat over wij? Nou ja, goed, we zijn nog maar net begonnen natuurlijk. Ja, maar dan al meteen over wij? We hebben niks te verliezen, we hebben alleen maar te winnen. Maar wie is wij dan? Wij, dat is het hele platform wat achter de SOPN zit. Heel platform, joh. En SOPN is eigenlijk 10 jaar geleden al begonnen. En we hebben vanaf 10 jaar geleden eigenlijk al rapporten neergelegd bij onze overheid. Met de vraag om er eens wat aan te doen. Waaraan? Nou, waaraan? Bijvoorbeeld aan straling en bijvoorbeeld aan andere dingen die op ons af worden gestuurd. En, wat wordt op ons af gestuurd? Een ander ding natuurlijk, het hele vrije energieverhaal, openheid daarover, de grote coöperaties. Meneer Teuben, ik moet eventjes, u bent ook bekend van Nibiru, die club die zeker weet dat er ook buitenaards leven is. Ja, dat klopt helemaal. En er worden dingen op ons afgestuurd, dan vraag ik me af, waar heeft u het precies over? Nou ja, kijk, er wordt allemaal nieuws op ons afgestuurd. Oh, alleen nieuws. Dat nieuws, dat is niet altijd conform de waarheid. UFO's. Of zo. Wat zeg je? Ik denk UFO's of zo, dat die op ons af worden gestuurd of buitenaardse marsmannen. Die worden ook veel gezien, maar dat is een ander traject. Dat is leuk dat we dat ook onderzocht hebben. Ja. Maar het hele feit van ufoloog, dat dekt natuurlijk niet de lading van SOPN. Nee. Want wij hebben diverse mensen die allerlei kennisgebieden hebben. Ja. En zo vult iedereen een stukje in. En daar is buitenaards leven inderdaad ook. Maar ik vind het wel interessant, is zeker weten dat het buitenaards leven is. Hè? Wat voor bewijs heeft u daarvan? Ook wat voor bewijs heb je? Ja, je zeker weet. Hoeveel wou je hebben? Een vrachtwagen vol? Nee, één echt bewijs. Een voorbeeld. Kijk, er zijn zoveel feitelijkheden hier in dit land. Dat staat allemaal op de website Nibiru. Mensen kunnen het opzoeken. En als mensen het willen weten, dan komen ze weer. Ja, ik kan toch wel één ding noemen. Leo Driessen vraagt heel lief en aardig. Mag ik één voorbeeldje? Geef er nou eentje. Wat is nou een voorbeeld van buitenaards leven? Eentje dan. De voorbeelden die ik heb gehad, die zijn in ieder geval legio. En dat is in Groningen, waar heel veel mensen dit hebben meegemaakt. Waar het ook in de krant heeft gestaan. Wat, hè? En waar we zoveel bewijzen hebben dat je eigenlijk, Maar wat, hè? Ja, wat, hè? Ja, gewoon. Ja, wat, hè? Ja, nou een voorbeeldje. Leo wil graag weten wat er gebeurt in Groningen. U zegt dat je het zeker weet. Nou, ik dacht dat je meer geïnteresseerd was in wat ja, wij ook, zeker. Ja. Daar hadden we het ook al over kunnen hebben als u even dat kleine voorbeeldje aan Leo gaf. Ik wil één voorbeeldje hebben. Daarna gaan we door over de soevereine onafhankelijke pioniers Nederland. Nou, zoek maar gewoon eens op UFO's boven Groningen en kijk maar eens wat je daar vindt op Google. Ja, even één heel klein. Wat heeft u nou gezien in Groningen? Dat Leo, heeft u een UFO daar gezien? Ja, we hebben daar nou meerdere malen. We hebben daar zoveel objecten gezien. En ook zoveel contacten meegemaakt, maar dat is niet alleen in Groningen. Moeten we er bang voor zijn? Ook op andere plekken in Nederland gebeurd. Moeten we er bang voor zijn? Komen ze ons redden? Jaar geleden hebben we dit gemeld bij de media, we hebben dit gemeld. Maar wat dan gemeld? Want dit is allemaal een beetje vaag toch nog? Een beetje vind ik toch wel een beetje nog vaag. Nou ja. Ja, kom op. Kijk, ik had ook verwacht dat we er ergens anders over zouden. Ja, je hebt gelijk ook. Laat ze het uitzoeken daar in de hele dit is nou al zo uitgekoud. Ja, dat kennen we wel. Ja, precies. Over die UFO's gestuurd. Meneer Teuben, mag ik u mijn excuus aanbieden? Nee hoor, ja hoor. Nou, bij deze dan. Wat zijn de speerpunten van de soppen? Nou, dat weet je waarschijnlijk al, dat wij vrije energie willen hebben voor iedereen. Oh, vrije energie? Vrij is gratis? Dat de technologie die daarvoor is, op dit moment wordt vrijgegeven. Dus gratis energie? Ja, voor iedereen. Nou, u heeft mij bijna al weer binnen, hoor. Ja. Want, het wordt gratis, dan begin ik te klapperen. Ja, dan begint Nederland te komen. Dus vandaar dat we dat soort termen er maar in gooien. Maar Anton Teuber, hoe komen we dan uit de kosten? Hoe rekenen we dat af? Hoe gaat dat dan? Wat moet ik daar dan tegenover stellen? Moet ik er iets voor doen dat ik energie krijg? Of wat? Hoe gaat dat nou, dan? Nou, je moet er eenmalige aanschaf voor doen. En verder voor de rest zorgt het apparaat dat hij zelf constant energie opwekt. Ah, dus je moet eenmalig 1,5 ton betalen en dan heb je... Zover gaan we niet. Nee. Okay. Nee, maar laten we nou eerst maar eens proberen, omdat binnen de overheid dit een beetje bekend wordt en dat we hier vragen gaan stellen. En ja. Grote coöperaties inderdaad die dit soort technologieën bij de mensen weghouden. Ja, precies. Ja, dat moet, ja. Daar moet natuurlijk wat aan gebeuren. Is ook zo. Het kost een beetje geld natuurlijk om mee te doen aan verkiezingen. Heeft u geld? Kapitaal? Nou, dat is bij ons iets, dat moeten we moeten nog het nodige bij elkaar sparen, laat ik het zo zeggen. Dus de antwoord is nou, eigenlijk nee. We hebben daar alle vertrouwen in. Tuurlijk. Dat wel gaat lukken. Als mensen inderdaad zien waar wij voor staan en wat we willen gaan doen. Ja. Precies, dan krijg je misschien. Nu wordt er vaak gesproken over dat Geert Wilders uit het buitenland geldschieters heeft. En dan vraag ik me af: is het misschien mogelijk dat u geldschieters out of space zou kunnen aanschrijven? Bijvoorbeeld? Dat u zegt: bestaat het niet? Dat doen we maar niet. We houden het maar zo aards mogelijk. En verder betwijfel ik of ze daar geld kennen. Oh, maar u heeft nog geen ontmoeting gehad qua gesprek, zeg maar. Ja, die heb ik ook gehad, ja. Maar echt waar? Mm-hmm. En hadden ze geen portemonnee mee dan? Mag waarschijnlijk niks over zeggen. Nee, ze hebben geen pinpasje, nee. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er inderdaad objecten zijn gemeld dat ze uitstapten met een pinpasje of de Bijbel. Anton Teuber, de nieuwe partijen zijn altijd op zoek naar BN'ers voor op de lijst. Heeft er al iemand kunnen strikken? Is er al zeg maar een boegbeeld? Is al iemand, zeg maar, ja, die! Nou, we houden de spanning, laten we het zo zeggen, we houden de spanning er een beetje in. Ja, zeker. Op dit moment doen we nog geen uitlatingen, noemen we nog verder geen namen, al dat soort zaken. Niet. Daarvoor is het te vroeg. Ja, oké. Maar ja, geen namen, geen bewijzen, geen... Geen geld? Nou ja, dat gaat lekker allemaal. Kijk, dat is ook een beetje gelul in de ruimte natuurlijk. Jij kunt dan allemaal... Ja, is gelul in de ruimte, dat is een mooie slogan voor de partij. Ja, dat zou ik doen. Soeverein, onafhankelijk, pioniers Nederland. Geen gelul in de ruimte. .eu. Oké, hi. Ja, dat is ook prachtig. Ja, het is prachtig. Nou, Griet Titula misschien, is dat wat? Wat zeg je? Griet Titula. Welkom in de wonderlijke wereld. Misschien komt hij ook wel uit, wie weet. We wachten gewoon met spanning aan. Weet je, we gaan gewoon met z'n allen... We hebben 4,5 maand. 4,5 maand benutten we dermate, precies. En maar goed dat we ons al in de kijker. Ja, meneer Teuber, u bent ook bang voor straling. Heeft u uw hele huis toevallig volhangen met aluminiumfolie? Want uw telefoon valt ook wel dat weg. Nee hoor, is niet nodig. Er zijn andere methodes. Oh, zo'n hoedje, met zo'n puntje. Aluhoedje, broer. Die hebben je goed ingelezen. Ja, wij hebben ons voorbereid. Ja, dit is wel weer een diepte interview. Ik heb hier nog een heleboel vragen. Ja, zeker. Maar die laat ik maar zitten, denk ik. Ja. Nou, meneer Teuber, we wensen u heel veel succes met de kiesdrempel. Of we hebben ook al. Oké, ik hoop jullie veel succes met het kiezen. Ik hoop dat je de goede keuze maakt. Nou, u heeft mij overgehaald met die gratis energie, hoor. Als ik dat nu al heb gedaan, dan ben je wel heel makkelijk te paaien. Maar ik vond dat u geen warrig verhaal had. Het was heel overtuigend. Maar als ik één vonkje van bewijs krijg van dat buitenuit, dan stem ik ook. Ja, moet je in Groningen gaan en daar zijn legio bewijzen. Euroborg, ja. Okay. Meneer Teuber, gaat u lekker slapen en morgen gedronken worden? Ja, dat ga ik niet doen. Nee, dat heb ik jou al eerder verteld. Ik heb morgen even wat andere dingen te doen. De verkiezingen komen te gaan. Het land moet gered. Ik kan toch allemaal niet en dronken worden in het land. Phone home is het ook. Nou, meneer Teuber, gaat lekker. Dag. En nogmaals, mijn excuus. Echte Jannen. Hij was 25 toen hij voor de PvdA in de Tweede Kamer kwam. Hij was in 2005 het politiek talent van het jaar. En werd vierde van de vijf tijdens de verkiezingen om het lijsttrekkerschap van de partij. Te gast is vanavond Martijn van Dam, Tweede Kamerlid van de... Of voor de, is het. Je bent niet van, je bent voor, toch? Ja. Voor de PvdA. Ja, zo gek als hij tegen was. Goed gezegd. Jij wilde dus de baas worden? Ik zit net te denken, hier zit Clary Polak dus ook wel eens zo tegen de microfoon. Ruik je dat niet dan? Ja. Altijd dat onaardige tegen Clary Polak. Het is toch een fantastisch... Nee, maar dat is ik wou zeggen dat het een hele eer... Ja, nee, dat is waar. Ja. Voor mij. Ja. Omdat ik hier dus nooit zit. Nee, dat gaat ook niet veel vaker gebeuren nog, Leo. Je was de baas. Ik vind het wel leuk. Ja, je hebt gelijk ook. Je wilde de baas worden van de clubpie. Had jij het ook zo verkloot, zoals het nu is gegaan? Als jij de baas was? Ik vind het weer zo'n harde vraag. Oh, dat moet over Leo. Moet met zo'n vraag? Ja, ja, nee, je hebt gelijk ook. Jij wilde de baas worden, hè? Oh, waarom? Ja, goed, Leo. Omdat, ja, een goede vraag. Omdat ik die partij een beetje wilde veranderen. En met die partij daarmee ook Nederland wilde veranderen. Ja, maar dat gebeurde dus niet. Nou, dat laatste, dat zou nog best kunnen. Want dan gaan wij... Er komt nu natuurlijk een verkiezingscampagne aan. Wat wordt de strategie? Strategie. Ja, met verkiezingen is toch een strategie. Ja, maar verkiezingen gaan in de eerste plaats om wat je wil veranderen voor mensen. Kijk, en dat was ja, bijna geen... Doe niet zo naïef, zeg, Martijn. Maar ik denk dat je voor ons hebt. Nee. Ouderwetse ideeën over politiek ook, hè? Oh, man. Hey. Ja. Nee. Nee, kijk, weet je waarom ik ook... Een van de hoofdpunten in mijn campagne was dat ik... als er iets is veranderd volgens mij de afgelopen 10 jaar... is dat mensen, misschien 15 jaar zo... dat mensen het gevoel hebben dat ze steeds minder machtig geworden zijn. En dat is waar politiek over gaat. Is... als je niks doet, verschuift de macht altijd van mensen individueel... naar grote instituties, grote bedrijven, grote overheidsorganisaties. En je hebt politiek nodig als tegenmacht die dat weer terugtrekt. Nou, dat is eigenlijk de afgelopen 10 jaar niet gebeurd. Daardoor heb je gezien dat al die overheidsinstanties werden alsmaar groter, groter, groter. Die woningcorporaties, gezondheidszorg. Het bedrijfsleven heb je precies hetzelfde gezien. Weet je, als je... klant is koning, dat hele idee, dat ken je eigenlijk nauwelijks meer. Maar daar komt dat, hoe komt dat? Komt het hoe mensen over elkaar denken, hoe mensen tegen elkaar aankijken? De killer marktwerking. Ja, hoe komt dat? Nee, ik denk dat dat... Zonder dat in details schetsen is het filosofische beeld daarachter dat kan ontstaan. Oh jezus. Daar heb je vast al ja, ik wou zeggen natuurverschijnsel, dat is natuurlijk niet. Maar ik denk dat organisaties werken zo. Organisaties hebben namelijk de neiging om altijd groter te worden. Ja, maar dit is allemaal in gang gezet. Waardoor is dit zo op deze manier in gang gezet? Nee, hoe het kon gebeuren is omdat de politiek op een gegeven moment bewust heeft besloten... ook vrij breed in de politiek, van links tot rechts... heeft besloten om er de niks veren meer tegen te doen. Oh, begon met Wim Kok. Die de denk terug naar de jaren 90, ook wat voor tijdgeest dat was. En het was natuurlijk, eigenlijk was het een hele mooie tijd, want alles ging alsmaar beter, beter, beter. Een gouden eeuwtje. Een gouden decennium was het eigenlijk. Ja, Fukuyama, dat was het einde van de geschiedenis, toch? Nou ja, kijk, dat is wat daar gebeurd is in al dat optimisme. Al dat optimisme wat er toen was, heeft er ook toe geleid dat mensen hebben gedacht... Nou, als we kunnen die marktwerking wel ook als instrument inzetten, ook in de publieke sector. En we kunnen de teugels wel een beetje laten vieren op de markt. Maar we hebben gezien wat er gebeurt als je dat doet. Namelijk dan laat je bijvoorbeeld wat er op markten is gebeurd. Als je goed kijkt, zijn de meeste markten waar je als consument klant bent... zijn er eigenlijk nog maar 3, 4, hooguit 5 bedrijven waar je klant van kunt zijn. En neem de mobiele telefonie, er zijn er maar 3 aanbieders. Vast internet zijn eigenlijk maar 2 aanbieders, een kabelaanbieder en KPN. Maar wat kan de overheid dan tegen doen? Het is gebeurd omdat de overheid het heeft laten gebeuren. Omdat de politiek dit gewoon heeft laten ontstaan, geen grenzen heeft gesteld, de mededingingsregels steeds verder is gaan laten vieren. De EU, kijk, als je... Er wordt alsmaar discussie gevoerd over moet je voor of tegen Brussel zijn. Een van de belangrijkste discussiepunten over de EU, vind ik... is dat het juist deze agenda heeft gevoerd. Dat het de agenda heeft gevoerd van grote multinationals... die alsmaar groter konden worden. En niet strenge mededingingsregels die maken dat je meer concurrentie hebt... waardoor je als klant ook veel meer keuze hebt, veel sterker staat. Maar zou jij, als je dus wel baas was geworden... die banden met Europa dan verkleinen? Nee, ik zou dus juist... proberen om die Europese agenda op dit punt te gaan veranderen. En te zorgen wel dat Brussel ook de landen wel gewoon ruimte laat... om beleid te maken wat bij een eigen land past. Want we lopen nu gewoon soms tegen grenzen aan... omdat Europa heeft gezegd, we moeten 1 regel voor heel Europa. En dan zeggen, ja, maar in Nederland is de situatie net even iets anders. Mogen we daar niet afwijken? Nee, dat mag dan niet. Kijk, dat vind ik niet... Zo moet je het niet aanpakken vanuit Brussel. Je moet juist kijken, kun je nou... allemaal dezelfde richting uitgaan, maar wel dat je ruimte geeft om net iets per land, net iets afwijkends te doen als het nodig is. Je wilde de partijen moderner maken, naar de toekomst gericht. Dat is dus niet gebeurd. Het is nou gewoon heel links en niet echt pragmatisch, als je het mij vraagt. Het is die campagne heeft al meer invloed gehad dan je denkt. Ja, want er zijn gewoon. Maar waarom had je dan maar 3,8% van de stemmen? Oh, ja. Ze wilden jouw frisse geluid helemaal niet, joh. Nou, ik heb ook een hoop PvdA'ers gehoord die zeiden... ja, we vinden je goed, maar we vinden dat je nu nog niet... Ja, nog dat niet gelul. Nou, ja, precies. Ja, rot op. Weet je, maar ze hebben voor die badmuts gekozen. Veel belangrijker, vind ik, is... hebben die inhoudelijke debatten, hebben die invloed gehad? En dat is als je kijkt naar... Jawel. Nee, want Samson die stond al huishoog, was jouw favoriet. Had er gewonnen voordat jullie begonnen. We gaan dadelijk wel weer op de inhoud. Maar één inhoudelijk dingetje wil ik je laten zien. Hè? Ja, dat is bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Kijk, ik heb natuurlijk in mijn campagne gezegd, we moeten een paar hervormingen doorvoeren op de arbeidsmarkt. Juist ook om die flexibele medewerkers een veel sterkere positie te geven. In het plan wat Diederik heeft gepresenteerd, zijn 7 grote keuzes voor Nederland, daar zit voor het eerst sinds jaren een hervorming in op de arbeidsmarkt. Dan kun je zeggen, gaat die ver genoeg? Nou, ik zou een paar stappen verder zetten. Ja, dat helemaal anders gedaan, joh. Ja, maar het gebeurt wel. Maar het gebeurt wel. Kijk, en dat is wel. Dat betekent dus, er is wel iets in beweging. Kijk, en ik vind het een eerste stap. In beweging. Van alles nog in richting. Ik vind dat je optimistischer moet zijn. Want kijk, de PvdA is wel van oudsher. Ja, maar jij wilde die partij fris en jong maken. Ja, maar dat is. Ja. En dat wil ik nog steeds. En ik wil dat die beweging. Nee, ik meen echt oprecht. Er is een beweging in gang gezet. Ook op de inhoud. Je ziet dat inhoudelijk debat nu langzaam maar zeker begint op te schuiven. Kijk, en mij gaat het niet nooit snel genoeg, want ik ben ontzettend ongeduldig. Wat jong en fris aan die idealen die nu verkondigd worden. Ze noemen dat SP Light. Dat is er nou jong en fris aan. Dat is ook echt onzin. Weet je, want de SP zou dit soort stappen nooit zetten. Nooit. En ook gewoon überhaupt die hele discussie over bezuinigingen. Kijk, wij zijn wel een partij die altijd zegt, uitgangspunt moet wel zijn dat we de begroting op orde brengen. He, dus wij willen ook terug naar een begrotingstekort van 0%. We willen naar een begrotingsoverschot. Ja, maar wanneer dat gebeurt, dat zien we wel dan. SP niet. Nee, wij willen dat binnen een jaar of 5. Maar, dat kan ook makkelijk. Maar toen je meedeed om lijsttrekker te worden, zei je van, we houden ons vast aan die begrotingsdiscipline. Begrotingsdiscipline is ook 3% zetten. Dat heeft Martijn net al uitgelegd. Waarom weet je aan het begin van je campagne zo... Dat is toch zo? Heb je het niet begrepen? Nou, dat is een man die van zijn eigen koers afwijkt. Dat kan je niet vaak genoeg herhalen. Nee, maar dat is gewoon niet zo. Nee, dat is niet zo. Je stond daar als enige te hameren op de begrotingsdiscipline. Nu zeg je, we kunnen het ook wel loslaten. Nee. We gaan naar de 0% in 2058. Nee. Nou, wanneer dan? Nee, we gaan zo snel als dat maar kan. Ja. Alleen, je moet wel jaar voor jaar... Ik vind, je moet dat gewoon wel slim doen. En je moet niet dom jezelf vastleggen op het moet en het zal per se dat percentage zijn. En kijk, als het moet van Brussel, tuurlijk, weet je, dan kun je het halen. Alleen de vraag is of je daar verstandig aan doet. 1,2 miljard boete. Heb je nou begrepen? Ja, jongen, die 1,2... Sorry, weet je... Ook, als je dat soort drijfmiddelen moet gaan inzetten, dan ben je dus niet meer met elkaar in gesprek over wat verstandig is. En wie gaat het in dan? En tuurlijk, de manier waarop Nederland zich heeft opgesteld de afgelopen 2 jaar maakt dat we waarschijnlijk niet onder die 3% uitkomen. Kijk, die kun je makkelijk realiseren. Dat is het probleem niet. Alleen je trekt wel geld uit de economie als je dat moet realiseren. En geld uit de economie trekken maakt, kost werkgelegenheid, maar kost vooral economisch herstel. En dus het zou wel eens kunnen dat als je nu meer geld uit de economie trekt, dat het langer duurt om naar die 0% toe te gaan. Dus ik vind dat je daar gewoon verstandig over moet nadenken. En dat je dus je niet altijd moet vastpinnen op dit soort regeltjes. Kijk, dat was regeltjes. Het probleem met die Zuid-Europese landen. Het was niet dat ze zich niet aan de 3% wilden houden. Het was dat ze hun begroting überhaupt niet op orde wilden brengen in een fatsoenlijk tempo. Dus maar mag ik nog even wat reconstrueren vlak voor 1 uur? Ja hoor. Maar er is een andere reconstructie. Je zou van de reconstructies vanavond. Ja, we zijn heel erg van de reconstructies. Maar we moeten het snel doen, want Leo die popelt om dit te vragen. Nee, maar het is heel dom dat je boos maakt. Je maakt je net boos. Dan wint. Ik maak me toch helemaal nergens boos om zich bij mij te komen. Ik weet bij de NPO. Ik zo hard aangepakt bij de wereld daardoor. Is je dat dan als recht op de man afgevraagd? Heb je je daarover verbaasd? Het is echt. Vraag uit mijn hart. Waarom werd je zo hard aangepakt volgens jou? Dat weet ik niet. Heb je daar niet gevraagd na afloop? Belachelijk vond ik het. Ja, geef even. Ja, ik neem aan dat jij het niet verwacht had. Nee, niet op deze manier. Nee, je ziet ook in de uitzending. Ik zat me ook behoorlijk op tevreden. Ja. En ik liep ook opfokken. En daardoor deed ik het zelf ook niet goed. Ja. Nou ja, jou, dat is wel mooi. Dat soort dingen overkomt je wel eens een keer. Ja. En dan baal je van. Van de VARA. Je verwacht het niet. Heb je de afloop nog wel over gehad dan? Achter de schermen. En wat zeiden ze dan? Nou ja, ik denk dat niemand uiteindelijk... er blij mee was? Ja, ik weet het ook niet trouwens. Ja. Weet je, dan moet je aan hun vragen. Maar ik kan me ook, als ik heel eerlijk ben, kan ik me er ook niet zo heel erg druk om maken. Want ik vind eigenlijk dat je moet daar ook wel mee om kunnen gaan. En ik kon er op die dag niet goed mee omgaan. Nee, maar weet je wat het vreemde is? Dus als Felix Rottenberg daar zit de oude nelen over met zijn oude politiek. Dan mag hij kletsen en geen één kritische vraag van die van Nieuwkerk. Komt er dus een nieuwe frisse jonge gozer uit die partij. Die wil iets nieuws gaan doen. Die pist hij af tot hij zijn sokken. Dat slaat er helemaal nergens op. Het leek wel alsof het... Nou, het was voor mij eigenlijk ook wel goed om het mee te maken. Want ik wist meteen, op welk podium je staat als je partijleider wil worden. Nee, maar dan krijg je dus soms ook dit soort gesprekken. Ja, en dan moet je... Maar waarom was het slopen? Niet, waarom was dat nodig? Waar kwam dat nou vandaan? I don't know. Jij ging er zitten en die Vernieuwkerk ging jou slopen. Dat was de bedoeling. Het kan ook zijn dat een bepaalde groepering binnen de PvdA dacht... Hey, gevaarlijk. Gevaarlijk landje. Ik ben niet zo van dat soort samenzweringstheorieën. Maar je niet? Nou, wij wel. Nou, want wij, weet je wie wij denken die erachter zit? Spannend. Diederik Samson. Ja, die geef ik op dit moment even over onze schuld van. Ja! Ja, lekker makkelijk. Dat weet ik dan weer zeker van niet. Nee, maar ik vond het wel vreemd. En ze zeiden ook toen het verhaal dat er een expres een warme lamp op je kop was gezet. Dat je ging zweten. Is dat gelul of ja, niet? Ja, nee, de Rutger heeft ook een keer die warme lamp gehad. Ja, en dat was we hebben het er samen over gehad. Ja, het is echt schandelijk, die lamp. Ja. Die bestaat dus niet. Je zit bijna tegen een lamp gelopen daar. Die warme lamp bestond niet. Je ging dus echt zweten. Ja, weet je wat? Dat kwam omdat ik me, als ik me echt heel erg ga opfokken. En dat gebeurde daar. En ik was al heel erg hyper. Ja, dan. Dadelijk meer. Ja, wat zie je nou te doen, Leo? 16, 15, 14. Je gaat er niet 15, 16. Oh, dat was het klokje. Dat kan ik toch niet zien. Dat zit er op mijn zenuwachtig. Dan zit je zenuwachtig op dat klokje, man. Nu is het 5 seconden. Dan kan je zeggen, tot zo bij de echte Jan. En nu het journaal van 1 uur. Ja, dat doen we vaak. Tot zo. 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De politie heeft een inval gedaan in een woning in Zoetermeer. Mogelijk in verband met de dodelijke overval op een Haagse juwelier. De voordeur van het huis werd door het arrestatieteam opengebroken. De gezochte jongen werd niet gevonden. Er is niemand gearresteerd. Buren hebben tegen RTV West gezegd dat ze de politie hadden getipt over de jongen na het zien van foto's van de overvallers op de juwelier. De politie wil niet bevestigen dat de inval te maken had met het onderzoek naar de overval. De uitvinder van de chipkaart, de Fransman Roland Morinot, is overleden. Hij was 66 jaar oud. Morinot ontwikkelde in 1974 de eerste versie van de chipkaart. Een plastic kaart die uitgerust is met een microprocessor. De kaart heeft tegenwoordig talloze toepassingen als bankpas, OV-chipkaart en in mobiele telefoons. Morinot had meer dan 45 patenten op de chipkaart en dat leverde hem naar schatting 100 miljoen euro op. De Libische oud-minister Ghanem van Oliezaken is in Oostenrijk overleden. Zijn lichaam werd gevonden in de Donau. Ghanem was de laatste Libische minister van olie onder Gaddafi en was in die hoedanigheid ook het hoofd van het staatsoliebedrijf. In mei vorig jaar, tijdens de volksopstand tegen Gaddafi, brak hij met het regime en ontvluchtte hij Libië. Vanuit Europa hekelde hij het ondraaglijke geweld van het Libische bewind. De doodsoorzaak van Ghanem is onduidelijk, maar volgens de Oostenrijkse politie zijn er geen sporen van geweld op zijn lichaam gevonden. Mogelijk is hij onwel geworden en in de rivier gevallen. Bokser Don Diego Poeder is onderscheiden met de Vaas Wilkesprijs. De voormalige wereldkampioen kreeg de onderscheiding in het topsportcentrum in Rotterdam, waar hij zijn bokscarrière afsloot met een wedstrijd tegen de Rus Peretjatko. Poeder won de bokswedstrijd die in de vierde ronde werd gestaakt. De 40-jarige Don Diego Poeder stond al een aantal jaren niet meer in de ring. Het weer, vannacht opklaringen en plaatselijke mistbank. Minima rond 8 graden. Overdag droog met aardig wat zon. Het wordt 17 graden in het noordwesten en ruim 20 graden in de rest van het land. Aan het eind van de dag in het zuiden kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Welkom terug bij de Echte Janne, de radioshow van Poont. Ik ben Jan Roos. Geef verkeersinformatie. Ik ben Leo Driessen, trouwens. En beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Wat? Geef verkeers. Ja? Ik heb altijd op primetime heb ik mijn uitzendingen. Ja, Radio Noord-Holland. Dit is in het hele land. Dan weet je niet waar dat ligt, Leo. Ja, ga nou maar door. Het grootste gedeelte ligt toch in de Koningin de Nacht of vierde of te slapen. Ja, je hebt gelijk ook niet al luisterd. Je kan straks trouwens gratis 0800121 zeggen. 0800 1121. Je hebt zelf de Call TV opgezet. Je kan toch wel wat is het, een 8-cijferig nummer oproepen. Dat is het allemaal hele makkelijke nummers. 0800121, Leo. Waarom moet ik het dan lezen als jij weet? Ja, ik denk, ik geef je ook een taak. En de stelling van vanavond is geen verkiezingen. Laat de Koenders-coalitie doorregeren. Maar nu eerst. Ja, want 12 september gaat het land weer naar de stembus. De PvdA die staat nu op 30 zetels. Hoeveel zijn daar straks nog van over? We vragen aan onze gast van vanavond. Tweede Kamerlid, Martijn van Dam. Hoeveel zijn er nog over straks? Nou, wacht even. Moeten we eerst niet even die vraag ervoor van... We hadden het er ook over die stelling straks. Dat is wel een goede stelling. Ja, waarom zit je nou heel hard altijd die papiertjes op de... Ja, allemaal onzin dit. Is dit nou... Ja, nee, ik bedoel, moet gewoon... Als jullie willen gooien, heb ik hier nog een hele doos met... hoe moet je dat tegenwoordig noemen? Ja, zeg het, Martijn, zeg het. Dat zou je zo zeg goed doen als je dat gewoon zegt. Zeg het. Zeg het. Negerzoenen, toch? Negerzoenen, hebben we. Ja, nou, gooi hem erin. Scoop. De dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luijstaart. Het is niet te geloven, maar Tweede Kamerlid van de PvdA, Martijn van Dam, is politiek incorrect. Hij heeft net negerzoenen genoemd. Terwijl het gewoon, hoe heet het? Een zoen heet het tegenwoordig. Zoenen? Nee, het ja. Niet, ah. NTV'tjes zijn het. Nee, je moet een zoen zeggen. Dit zijn dan oranje zoenen, want dat is heel geinig, koning. Ja, maar als je negerzoen zegt... Rood, blauw en oranje spiegel. Dan worden die negers kwaad om. Het zijn je mag ook geen negers meer zeggen. NTV'ers. Die, los het even op, Leo. Ik zit een beetje in een kuiltje. Zie je mag je dit ook geen bokkenpootjes meer noemen? Oh, ja, Partij van de Dieren, Kamervraag. Ja, leeuwenpootjes. Leeuwenpootje. Nou, hey, wat ik wil vragen. Oh, hij wil nog wel vragen. Ja, nee, die stelling... Nee, we kunnen daar straks wel mensen op laten reageren. Maar dat doen we ook. Maar het ging zo ineens heel snel. Ja, kabinet en dus verkiezingen. Is er in de jaren 60 zijn er 3 kabinetten gevormd na 1 verkiezing. Ja. Waarom is daar helemaal nooit... Ik kan er niks van herinneren trouwens. Maar... Nee, maar is wel zo. Dat was zeggen met de luisteraar nog zaten, Leo. Maar ga gerust door, opa. Hé, hey. Oh, ja. Ja? Je vriend heeft getwitterd, Leo. Welke? Geert. Nee. Ja, hij heeft getwitterd. Wat dan? Hij heeft net getwitterd, Geert. Nee, maar dat zouden we toch niet meer roepen? Ja. Geert twittert. Jij wil niet dat er nog geroepen wordt wat Geert heeft getwitterd. Ik ga het even toch doen. Want, nee, maar... Komt-ie. Ik ben aangekomen in New York voor promotie van mijn boek. Oh, morgen. Dus hij beledigt helemaal niemand. Oh, leuk. Nou, laat maar hangen dan, ja. Maar hij is wel aangekomen. Ja, hij is wel een beetje aangekomen. Geert is het land uit. Dus... Ja, dat leest het Twitter. Ja, dat klopt. Nou. Nee, goed. Nee, maar jij wilde een vraag stellen. Automatisch meteen verkiezingen. Ja, dat. Toch? Hup, waarom? Ja. Dat akkoord ligt er, dan kun je toch ook gewoon doorregeren? Nee, want... Politiek gezien? Ja, maar toch kunt, we staatsrechtelijk gezien? Staatsrechtelijk kan alles. Ja? Alles wat een kamermeerderheid wil, kan. Nou. Alleen, dit is wel een democratie. Als je een kabinet hebt gehad en dat valt... Ja. En zeker nu er zoveel nieuwe plannen gemaakt moeten worden... Ja, ik moet de vraag ook niet aan jou stellen... want ik begrijp dat PvdA verkiezingen willen. Nee, maar ik vind het ook wel fair. Ja? Wel terecht. Wil de PvdA graag verkiezingen? Nou, ze hebben nu nog 30... Ja, dat ik zou daar zuinig mee zijn. Ik zou zeggen, ga maar lekker door, dan hebben wij de 30. Maar dat houden. Echt? Ja hoor. Echt? Weet je wat? Want er is gewoon behoefte ook, denk ik, aan een nieuwe generatie politici. Dat kunnen wij zijn. En tweede is, er is volgens mij ook behoefte aan dat Nederland ook echt een nieuwe start gaat maken met een heel ander soort agenda. Niet alleen maar dit gedoe over het nieuwe oplossen start. Van de PvdA heeft, ik weet niet hoe lang gereageerd al. Dat is toch helemaal niet nieuw? De UvO-partij, dat is een nieuwe start. Ja. Maar dan heb je de PvdA weer. Dat is ook weer waar. Als je, gaat als Jan Pronk weer vertellen hoe we het moeten doen? Viva la Republiek. Ja, nee, je kun je ook opstemmen. Ja. Maar ik denk dat je veel meer hebt aan dat dit land weer wat naar de toekomst gaat kijken. En niet alleen maar naar het komende jaar. Niet alleen maar naar de problemen van vandaag. Maar meer nadenkt over hoe moet dit land er eigenlijk over 20 jaar uitzien. Maar daar heb je politici voor. En dat gebeurt veel te weinig. Iedereen is bezig met de waan van de dag. Ja. Weet je, en het is tijd voor politici die al hun energie steken in dit land opbouwen en in veranderingen vormgeven, zoals ik straks ook zei. Hoe kun je nou zorgen dat mensen zelf als individu weer machtiger worden, dat ze weer meer te zeggen krijgen over hun eigen leven? Maar wat is een terugtrekkende overheid? Dat is waar politiek over hoort te gaan. Nee, dat is juist een overheid die veel meer optreedt. Die, wacht even, dus je wil dat mensen voor zichzelf opkomen met een overheid die zich overal mee bemoeit? Nee, een overheid die naast ze staat. Een overheid die zich overal mee bemoeit. Maar dan hou je toch je eigen broek niet op? Hoe bedoel je? Nou, als je zegt van ja, die burger die moet gewoon voor zichzelf kunnen bepalen, dus zijn eigen broekje ophouden, dan hoeft de overheid zich toch niet mee te bemoeien. Zal ik je nou eens een voorbeeld geven? Van iets niet weer over een politieagent, hè? Nee, iets wat ik in de afgelopen jaren heb geregeld. Is, je had tot vorig jaar had je contracten die stilzwijgend werden verlengd. Ja. Dat is echt typisch zo'n voorbeeld. Dat kun je alleen maar oplossen als de overheid of de politiek strengere regels maakt. Dus ik ben daar een wet voor gaan maken. Sindsdien wordt je contract niet meer stilzwijgend verlengd. Dat is precies wat ik bedoel. Daarmee maak je dus mensen individueel sterker als consument. Dus je staat veel sterker tegenover die grote bedrijven. Maar wat dan? Ze rommelen je namelijk niet meer in zo'n contract waar je ineens aan vastzit. Maar je bedoelt geen arbeidscontract, je bedoelt een contract met een telefoon. Je hebt het over hier de PvdA die gaat zeggen dat het goed is dat je contract niet verlengd wordt. Nee, dus zit je op straat. Nee, ik bedoel als je ergens klant bent. Oh, dat joh. Ik denk een arbeidscontract. Ik denk, internetbedrijf of verkeerd. Nee, ik begrijp het. Dat je dus ergens aan vastzit. Dus als je wil dat mensen een sterke positie krijgen, moet je juist, heb je een overheid nodig die naast mensen staat, die niet dingen voor ze regelt, maar die zorgt dat ze die sterke positie ook krijgen. Precies. Dat ze kunnen afdwingen. Ja, okay. Kijk, en dat is, vind ik, over dat soort dingen zou de politiek veel meer moeten gaan dan... Ik snap, die begroting is even belangrijk. Maar moet de politiek het niet veel... van de komende 4 jaar gaat toch niet alleen maar over een begroting? Die gaat veel meer over ook, de positie van mensen en over hoeveel van je eigen leven je eigenlijk zelf vorm kunt geven. En daar heb je de overheid, gek genoeg, dat klinkt misschien raar, je hebt de overheid nodig, niet om dingen voor je te bepalen, maar juist om te zorgen dat je het zelf kunt bepalen. Oh ja. Wacht even, over die verkiezingen die er aankomen. Ik zei er al voor het nieuws, strategie, hoe is Nina niet één ding heel erg duidelijk geworden, dat mensen na al dat gekissenbis van de afgelopen anderhalf, twee jaar, misschien nog wel langer ook, maar politiek wel heel sterk vertaald omdat het in een kabinet zat, dat ze echt wel een behoefte hebben aan een beetje harmonie en dingen. Dus dat harde gaan slaan op de trom van dat anderen het allemaal verkeerd doen en dat je bij jullie moet zijn voor het enige juiste, dat is niet de toon die allemaal automatisch zal werken, toch? Of wel? Nee, maar ik denk eigenlijk sowieso, tenminste, ik hoop dat die verkiezingen überhaupt niet gaan over dit soort vragen. Maar dat ze... Waar moet het over gaan dan? Wat moet dan de lijn zijn? Waarom moeten mensen zich verheugen op de verkiezingen die gaan komen? Omdat de politieke partijen zich... Omdat de politiek weer wat optimisme in Nederland terug zou kunnen brengen. Oh, ja. Omdat als je op dit moment is er eigenlijk alleen maar somberheid. Weet je, het gaat natuurlijk alleen maar over hoe slecht het gaat met de economie enzovoort. Terwijl als je goed kijkt naar dit land, zit er enorm veel potentie in. Er zou heel veel kunnen. Er gebeuren ook, als je kijkt naar wat ik een hele typische ontwikkeling vind voor Nederland, is de enorme hoeveelheid kleine internetondernemers. Allemaal de apps, die schieten hier echt als paddenstoelen uit de grond. Daar is Nederland echt uniek in. Dus daaraan zie je dat er heel veel creativiteit in Nederland zit. Het ondernemerschap is toegenomen. Ja, maar daar moet de overheid zich niet mee gaan bemoeien. Nee, maar die zou het wel kunnen ondersteunen. Ligt er een verantwoordelijkheid bij de media? Achter elke tweet van Wilders aanholen wat de afgelopen jaren is gebeurd bijvoorbeeld. Ja, maar kijk, journalisten weten zelf volgens mij heel goed wat wel en wat geen nieuws is, toch? En dus ze hollen achter iets aan wat nieuws is. En de tweet die je net voorlas, daar zal niemand achteraan gaan. Want iedereen heeft het boek al gelezen en iedereen weet dat er niks nieuws in staat. Dus dat het vooral... Geert moet kennelijk een podium in de VS krijgen. Nee, maar meer om het beeld van optimisme en wat meer. Als die man van dat Sociaal Planbureau aan het woord was de laatste maanden, werd hij uitgelachen. Terwijl hij gewoon de waarheid spreekt. Zegt, het gaat eigenlijk best goed in Nederland. En we zijn het op 3 na beste land ter wereld. En dat is allemaal ondergesneeuwd. Dat moet wel een beetje weer. Ja, ik vind het allemaal leuk dat het allemaal een beetje optimistisch. Ja, je mag het allemaal wel zeggen. Je hebt gelijk. Gooi er gewoon alles uit. Ja, gooi er wel lekker alles. Maar ik heb de plannen van die Rick Samson heeft gepresenteerd. Nou, daar weet ik niet heel erg optimistisch van. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik dan niet een agent ben. En die niet zoveel verdient dan. Je hebt een strafblad. Nee, ik heb geen strafblad, maar alles inkomens afhankelijk maken, hypotheken en het aanpakken. De hogere middeninkomen heb ik niet over de Jinek die dan over 1,5 ton heeft, maar gewoon het echte spul, die dus heel veel belasting inleveren met liefde, die worden dan wel daardoor gepakt. Dat valt echt wel reuze mee. Oh ja? Ja. Die worden niet gepakt met alles inkomens afhankelijk te maken. Die worden niet gepakt in dat ze een subsidie op uw villa niet meer terugkrijgen. Nou ja, die zullen dus ietsje meer gaan bijdragen dan ze nu doen. En we komen niet in aanmerking voor toeslagen, noem maar op. Ik hoorde, hoe heet die, Dion Graus zeggen dat de AOW'er de economische motoren zijn van Nederland. Dat moest ik een beetje belachen. Maar volgens mij is dat de middenklasse, toch? Ja, absoluut. Nou ja, en als je die dus om zeep helpt, net zoals in Engeland, dan krijg je een groot probleem. Ja, ik wil niet al te veel weer teruggrijpen naar de plannen waar we het eerder over hebben. Nee, niet. Nee, maar als je onze plannen zet tegenover het Katshuis en het Kunduz-akkoord, dan zul je dus zien dat bij ons juist die middengroepen veel beter af zijn. Sterker nog, er zit gewoon een lastenverlichting in onze plannen. Joh. Voor gewone gezinnen. Dat kan, maar dat is afhankelijk van de keuzes die je maakt. Dat betekent dus dat je wat meer op de overheid zelf moet bezuinigen. En ja, wij vragen dus wel iets van de echt hogere inkomens. Vanaf wat? Nee, in elk geval die boven de 150.000 euro, de hogere middeninkomens van Eva Jinek. Van mensen die meer dan 150.000 euro verdienen, zeggen, kun je van alles wat je daarboven verdient misschien 60% belasting betalen in plaats van 52%. Maar hoor je het jezelf zeggen? Dat vind ik een hele fair. Vind je dat fair? Ja, dat je dus een piekkip verdient en dan komen ze 60% van halen. Vind je dat fair? Vind je dat eerlijk delen? 60% van alles wat je meer verdient dan 1,5 ton. Nou, sorry, ja. Dat kan echt wel hoor. Ja, maar dat, begrijp je dat vervelend kan zijn? Dat je denkt van meer dan de helft. Maar je merkt het niet. Is dat vervelend. Je merkt het niet. Nou, ik merk het wel als iemand 60 cent van mijn piek komt halen. Hoor. Dat merk ik wel, denk ik. Als jij ooit 1,5 ton zou verdienen, zou je dat niet merken. Nee, dat klopt, want dan woon ik in België. Begrijp je wel. Nee, maar kijk, dat zijn altijd politieke keuzes. Want je hebt de keus of je het aan die mensen vraagt of aan die modale gezinnen. Nou, en dat is precies waar politiek over gaat. Aan wie vraag je die bijdrage als die nodig is? Aan wie zou jij het vragen, Jan, dan? Ik zie het toch wel zo dat de meeste belasting die binnenkomt toch bij die hogere inkomens vandaan komt. Nee, de meeste belasting die binnenkomt, komt van de middeninkomens in Nederland. Verreweg. Verreweg, daar komt dat vandaan. Ja. En niet van de hogere inkomens. Nee. Dat is grappig, want ik heb wel eens gezien dat 70% van alle belastinginkomsten juist van de hogere en hoge middeninkomsten komt. Dat ligt er dan aan waar je de grens hoog trekt. Waar de grens hoog, nou, waar trek jij de grens hoog? Dat is 1,5 ton. Nou, volgens mij niet, toch? Nee. Kijk, als je de middeninkomens lopen zeg maar ongeveer tot 2,5 keer modaal. Zeg maar. Dus het lastige met dit soort dingen is wel... Dat is zo'n grote groep mensen die dat inkomen verdient. Dus daar zit het overgrote deel van de belastinginkomsten in Nederland. Maar ja, dus ook daarom moet je... elke belastingverhoging die je doorvoert... komt dus daardoor ook precies bij al die gezinnen terecht. Al die mensen met een modaal gezinsinkomen... dus 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 euro per jaar. Weet je, dat zijn de grote groepen in Nederland... die verdienen dat soort dingen. Dus de helft van de mensen verdient onder de 30.000. Een andere helft daarboven. En er zit natuurlijk nog een heel grote groep ook... die daar net iets boven zit per persoon. Moet er nog even trouwens voor de verkiezingen nog een lijsttrekkersstrijdje komen? Dat jullie nog heel eventjes gaan kijken of Lodewijk toch niet wil? Nee, die heeft al bedankt. Ja, maar dat weet je. Als je bedankt, moet je hem 3 keer vragen. Zegt, nou, dat doe ik het toch voor het landsbelang. Nou, dat is met Jan Kees, die doet het ook gewoon. Jan Kees is geen politicus. Ja, Jan Kees zegt ook dat. Ja, ik doe het niet. Nou, dan weet je toch Jan wat hij doet. Jan Kees is geen politicus. Meen je dat nou? Nee, hij is een minister. Oh, hij is minister. Dat is heel wat anders. Ja, je hebt gelijk. Joh. Nee, vind Jan Kees geen politicus? Nee, is waar. Kijk, wij hebben het net achter de rug. Dus en ik vind het wel grappig om te zien dat zelfs het CDA dat ook gaat doen. Jij hebt de keuze. Om dat zo te doen, bedoel je? Ja, nee, Samson. Ja? We gaan afronden. Ja, als je 54% van je leden achter je krijgt, dan... We gaan afronden. Ja, maar Kim Il-jong die had al 98% van de leden. Betekent niet dat hij juist de keuze is. We gaan afronden. Ik ben er echt vol van overtuigd. Diederik gaat met zoveel energie die campagne in. Ja, energie nieuwe energie en dat, ook. Ja, en dat kan Nederland ook echt een nieuwe start gaan geven. Ja. Dus daar kan echt wel iets moois uit voortkomen. En dat is, vind ik, waar die campagne over moet gaan. Maar Diederik moet af en toe de idee geven dat een ander ook iets weet. Ja, het is wel een beetje... Hij is wel heel snel. Met dat vingertje omhoog. Ja, en die rood aangelopen kop. Ik doe even rustig, joh. Nee. Ja, maar, weet je, nou hebben we de afgelopen jaren zo vaak geklaagd... over dat politici niet meer intrinsiek gemotiveerd zijn... en vol van idealen zijn. Nou, geef alleen een goede tip. Vol van idealen geef is. Alleen een goede hij tip. Gaat ervoor. Ja. Super, toch? Leo geeft een gratis tip. Een gratis tip. Ja, ik zei, hij luistert vast mee. Okay. Wie? Diederik? Oh, sorry, meneer Samson. Ik luister niet mee, joh. Diederik, gaat lekker, jongen. Je bent hoppataap. Ja, goed bezig. Ga je leuk Koninginnennacht vieren? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ga je dan naar... Ik mis nu dat ik zie jullie natuurlijk Koningin in de Nacht. Ja, sorry. Die mag je lekker in nu. Ja, precies. We geven je vrij. En morgen lekker... Gezond weer op. Nou, ik hoop dat het een beetje mooi weer wordt. Ja, gaan we wel een beetje suipen toch morgen? Of ga je dan met een colaatje staan? Want ik ben politicus. Ja joh, je hebt ze erbij hoor. Nee toch? Je gaat toch een beetje suipen? Een biertje, ja. Ah, biertje, lekker. Hé, hey, Martijn van Dam van de PvdA, mag ik je ontzettend bedanken dat je bij de echte Janne was hier op Koningin. Nog. Vond je het een beetje leuk? Ja. Ja, wat zou hij dan zeggen? Nee, ik vond er geen flikker aan. Nou, ja. dat bij de wereld daardoor zei hij dat ook. Ja, dan zei hij ook dat hij het leuk vond, ja. Nee. Die heb je wel gezegd. Vond je het een beetje leuk? Zei ja, ik vond het hartstikke leuk, Matthijs. Bedankt dat ik mocht komen. Dat heb je niet gezegd. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Nou, gooi het klotenplaatje er maar in. Dit is dit een staatslot? Dit heet gewoon een abrupt einde, Kabouter. Mag ik nog één keer horen, dat staatslot? Ja, even nog even dat staatslot. Ik heb het gewonnen in een staatslot. Die Leo, ja, is hartstikke leuk, hoor. Ja, maar... ja. Martijn van Dam, die heeft geloof ik 39 negenzoenen meegenomen. Maar ja, goed, die jongen moet toch ook wat. Wat gaan we doen? Leo, oh ja, hij is de man die alles weet van ballen. En dan heb ik het niet alleen maar over de ballen met de leren veter. De held die ons door de competitie sleurt en alles goed voorspelt. En god, wat zijn we blij dat we contact met hem hebben. Even bellen, ja, daar komt-ie. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Helemaal goeiedag, Leo! Waar zit hij toch? Doe even mee, man. Oh ja. Ja, hallo Jan. Hey Leo, hoe is het? Ja, de lijn is wat slecht. Wat een week, hè, op het sportveld. Ja, ik versta er dus niks van. Wat zeg je, Leo? De lijn is wat slecht. Leo! Ja? Ja, ik zal het eens even hebben over Steve McLaren. Mag ja, dat? Precies. Ik hoef jou ook geen... dat is wel makkelijk dat je hier bent. Ik hoef ook geen vragen te stellen. Ga maar lekker kletsen. Ik ga even op de computer. Nee, je gaat lekker even meedoen. Oh, ja. Want ik moet wel een beetje feedback. Precies. Die Steve McLaren, dat is mijn dreuntje. Nou, veel meevallen. Goed, hè, die de Ajax-kampioen wordt. Nee, ja, Steve McLaren, even. De man is gekomen, dat is echt verschrikkelijk. Op het moment dat Co Adriaans, het ging misschien niet zo lekker met even Co Adriaans een beetje... Tweede of derde stond hij, geloof ik. Tweede, deed gewoon eigenlijk hartstikke goed. Maar Co Adriaans is gewoon een eigenzinnig type. Dat weet je, op het moment dat je die man aanneemt, dat je een eigenzinnig type binnenhaalt. Nee, dan gaan ze Steve McLaren... Laren terughalen, die overal mislukt is. Eigenlijk dat jaar dat Twente kampioens werd, is Twente kampioen geworden. Ondanks Steve McLaren. Ja, dat kwam eigenlijk meer omdat ze Ruiz hadden, volgens mij. Ja, dat was eigenlijk wel. Ja, allemaal geluk. Maar het eerste wat Steve McLaren doet op het moment dat hij terugkomt bij FC Twente... Nou? Is zeggen, nou, de Euro League, dat is, oké. We schouwen het erbij. We schouwen even zingen om de competition. Ik had toch helemaal niet verwacht dat een Engelsman nou eens Engels sprak, Leo. Ja, maar... dat is ook nog eens een keer een handicap. Ja, precies. En dan gewoon anderhalf uur in de kleedkamer blijven zitten na weer een nederlaag. Ja, en dan terugkomen en dan persconferentie geven. Ja hoor. En some games you win. Ja, en sometimes you lose. Kan ik even plassen? Wil je het in je eentje doen? Want ik ben, nee. Had je een vraag? Ja, heb ik Steve McLaren zo duidelijk gemaakt dat het niks is? Ja. Okay. Ja. Die uitpakjes van Ajax, die waren lelijk. Verschrikkelijk! Maar wat was dat nou, joh? Ja, dat leek wel lopende vuurvliegen. Maar ze hebben toch wel vaker uitpakjes aan, maar ik heb deze nog nooit gezien, deze lopende vuurvliegenpakjes. Ik heb wel eens bij Celtic heb ik wel eens wat gezien. Die uitnieuws waren nog erger. Oh ja, joh. Oh ja, joh. Dit, Oh, ja, maar joh. Dit... kijk, ik laat het nog even zien voor de mensen thuis. Oh ja, ja. Schrikkelijk. Ja, mooi pakje. Hey Leo, maar... als wij vroeger uit moest spelen, ik heb een hesje. Ja, natuurlijk. Hey, woensdag is zover en dan gaat Ajax weer winnen, toch? Dat is allemaal ja, ik kan allemaal nu wel voorspellen, dames en heren, dat Ajax kampioen wordt. Ik denk dat dan de eerste keer dat het een voorspelling is dat je ook gelijk gaat krijgen. Ja, dat ja, ja, tweede plaats Feyenoord. Mag ik nog even hebben over meneer Simon Kelder? Wie? Simon Kelder. Ja, nu je hier zit kan ik je waarschijnlijk niet weigeren, maar wie is Simon Kelder? Wie is, inderdaad, wie is, denkt Simon Kelder wel dat hij is? Nou. Mag, dat is even, de man is de grote eigenaar, zeg maar, de Berlusconi van Excelsior. Oh, leuk, Simon zeg maar, Kelder. De Abramovic van Kralenstein. Ga gewoon door, ja. Ja hoor. Simon Kelder. Die man meent zich het een en ander aan. Ja, ja, tuurlijk. Namelijk. Wat wil je en nou die zeggen? Gooit zo door de trainer eruit. Niet. Alsof Excelsior geld heeft om de trainer eruit te gooien. Maar wacht even, Excelsior degradeert toch? Ja, Excelsior. Ja, dan kun je je trainer toch uitflikkeren. Weet je wat Excelsior eigenlijk betekent? Nou? Steeds hoger. Oh ja, dat is wel grappig als je dan Kelder heet. Als je, snap je? Of maak ik nu even het gras voor je voetjes weg. Ja, want ik had deze enige... Ja, ik zag al namelijk dat je wat opgeschreven. Ja, helaas. Dus ook weg. Pien, maar ik gewoon heb je nog een paar woordgrapjes? Maar ik godverdomme wat met zet. Ga ik er maar eens in, joh. Ja, ik had vroeger twee Kelderwijken. Oh ja, joh. Eén wijk aan zee en één wijk bij Duursteen. Leo! Ja. Je was trouwens deze week in Bilbao, was het niet? Ja, dat was inderdaad heel verschrikkelijk. Wat dan? Nou, die landing, dat was... De landing was verschrikkelijk. Ik had eigenlijk meer over de voetbalwedstrijd. Oh ja, die was heel erg leuk. Maar wat was er met de landing dan? Nou, die was dus verschrikkelijk. Ja, maar met het vliegtuig? Ja. Wat was er verschrikkelijk aan? Oh, nou, Leo Driessen. Nou, dat was op de tv zelfs. Dat woensdag was die rare valwind in Bilbao. Ja, bij Bilbao, ja. Golf van Biscayen. Ja, Biscayen, ja. Valwinden, ja. Ongelooflijk. Wat heb ik meegemaakt. Zie je wat anders dan een rukwind, hè, Leo? Rukwind. Ja, nou, mag ik die voor de volgende keer gebruiken? Wacht even. Rukwind. Ja, dankjewel. Even kijken, want de Sneesbeek is weg. Feyenoord tweede, heb ik het hele seizoen gezegd. Ja, dat had je gelijk in. En Ajax eerste, dat zeker het hele seizoen. Hebben we het over Steve McLaren gehad? Ja, kunnen we de PSV nog een beetje afzeiken hier en daar? Nee, ja, die hebben wel gewonnen. Ja. En ik moet zeggen, de hand van Kok. Want, hier is een neus in zitten. Ik kan zeggen, wat? Ongelooflijk. Hey, AZ die gaat helemaal naar de kloot, hè? Nee, je gaat hartstikke goed met AZ. Nou, hartstikke mooi. Leo Driessen, dankjewel dat je bij ons wilde zijn. Wat leuk. Ja, ik heb dat heel graag gedaan. Nou, hang er maar op. Ik vind het wel mooi. Mag ik naar huis? Ja. Ja hoor. God, oh ja, dat vraag ik altijd als ik thuis zit. Ja, doe heb maar. Je nog een beetje, heb je nog een beetje C-Mac? Ben je C-Mac? Ben je C-Mac? Beetje. Dan lig ik thuis, lig ik altijd in mijn bedje. En dan moet ik altijd, die C-Mac is, vind ik namelijk wel een geil ventje. Na het orakel uit de studio is het nu tijd voor het orakel uit Tsjechië. Onze Martine. Toen ik nog in Tsjechië woonde, ken ik maar twee Nederlanders. Marcus Bakker van die CPN en Johan Cruijff. Bakker was een Hollandse communist. En hij werd bij ons toen als held gezien die het kapitalisme in dit land die nek om zou draaien. Het enige wat Marcus voor elkaar heeft gekregen is een naar hem vernoemd vergaderzaaltje in die Tweede Kamer. Wat overigens een schande is, want ik geloof niet dat Anton Mussert een eigen kamertje op het Binnenhof heeft gekregen. Wij vonden het ongelooflijk dat er in het Vrije Westen communisten bestonden. Dat noemden wij vrijwillige opsluiting. Maar goed, het gaat nu even over die andere man. Johan Cruijff is deze week 65 geworden. En dat vind ik vreselijk goed nieuws. Want dat betekent dat hij nu officieel bejaard is en dat we bijna van hem af zijn. Wat een vervelende zeikert is die man. Hij denkt altijd maar alles te weten. Die man die spreekt niet eens normaal Nederlands. Hele volksstammen lopen met die flapdrol weg. Want oh, wat is het grappig dat hij alles verkeerd uitspreekt. Nee, maar meneer kon zo goed voetballen in 1970, ja. Toen was hij goed, omdat die rest er geen reet van kon. Tegenwoordig zou Cruijff bij RKC spelen. Een wel aardige speler, zouden ze over hem zeggen. En meer niet. Johan heeft overal verstand van, want hij is zo vreselijk slim. Laat mij niet lachen. Jopie uit Betondorp is een enorme Johan. En over een paar getilde oude neel. Maar zoals Cruijff altijd zegt, elk nadeel heeft zijn voordeel. Want ook Johan heeft niet het eeuwige leven. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Overal waar ik in die wereld kom, beginnen ze over die zeikstrouw. Cruijff dit, Cruijff dat. Weet je wie nou echt wat betekent heeft voor Nederland? Martin Čimek. Maar daar hoor je ze nooit over. Godverdomme! Dat is een beetje schor. Hij nam het niet op voor jouw vriend Johan Cruijff, Leo. Hallo? Hallo? Hallo met jou, Johan. Hey, was Johan. Broer. Het was me het weekje wel in Den Haag. Eerst ging de coalitie op zijn reet. En donderdag was er opeens de Koenderscoalitie. Was er toch nog een begroting voor 2013? En stonden we net voor lul in Brussel. Het Haags geluid. Hele goedendag, Janine Hennis van de VVD. Hele goedendag, Jan en Leo. Hele goedendag, Janine. Wat een week, Janine! Ja, zeg dat wel, hè. Alle wonderen zijn er weer al niet uit, hè. Nee, die achtbaan die kwam wel even met een schok tot stilstand. Ja. En de achtbaan was? Wat was dat ook weer? Nou, weet je, het was toch wel... De afgelopen anderhalf jaar, twee jaar waren wel turbulent. Met verkiezingen naar Den Haag, formatie, Rutte 1... en dan in één keer Geert, die Wilders die zich verslikt. Ja, wat een verrassing, maar ook, hè? Maar ook een Kamer die met een grote meerderheid... een mooi akkoord weet neer te leggen en daarover stelling neemt. Dat is prachtig, maar laten we even iedere horde op zich nemen. Want dat Geert Wilders onbetrouwbaar bleek, en dat was toch niet zo heel veel verrassing voor heel veel mensen, toch? Nee, maar als je zeven weken onderhandelt en er lag een akkoord, hè, het is dus niet zo wat je nu ook al hoort, zeven weken en dan helemaal niet. Er lag gewoon. Nee, dat is allemaal klaar. Toch wat tot ieders verrassing in één keer weglopen, want dat is er gebeurd, is pijnlijk en toont een enorm gebrek aan politieke moed. Maar hebben jullie je nou echt allemaal zo vergist in die man? Want hij heeft toch altijd gezegd, ik kan elk moment zeggen, ik doe het niet? Ja, weet je, zo goed ken ik Geert Wilders niet. Ik weet alleen dat hij wel heel erg gecommitteerd was en hij heeft zo vaak ook tegen ons gezegd dat de politieke wil, ook van de PVV, zou zijn om eruit te komen. Ja, en dan blijkt het niet zo te zijn. Ja. Is dat natuurlijk een hard gelach. En dan kan iedereen roepen, wij hebben beter geweten. De realiteit is dat we anderhalf jaar geleden met een enorm versplinterde politiek landschap geconfronteerd werden na de verkiezingen. Geert Wilders was eigenlijk de winnaar van die verkiezingen. Ja. Op voorhand partijen uitsluiten, daar doet de VVD niet aan. Dat vind ik ook niet verstandig. Nee. Ook nu niet meer? Nu ook niet meer? Afbreuk aan de bureaucratie. Nu ook niet meer? Maar ja, dat de PVV een paar problemen heeft om op te lossen, dat mogen duidelijk zijn. Ik ben niet gewend om aan politici. Als ik een voetballer interview, dan geeft hij gewoon antwoord. Nee, maar, dat is bij de politie anders. Maar je moet gewoon wat harder schreeuwen zeggen. En nu ook niet meer? Ja, Janine, nu ook niet meer. Uitsluiten. Je moet nooit. Nee, je hebt gelijk. Niet ter, is niet helemaal van het niveau van de VVD. Maar nee. Je gaat toch niet nog een keer in dezelfde hoop stront trappen? Nee, zit het? Maar ik bedoel, het mogen duidelijk zijn dat de PVV heeft laten zien... Ja, dat onbetrouwbaar. Niet aan de moed en lef... Precies. Ik begrijp het dilemma wel een beetje. Want hoe harder je tegen Geert aanschopt, hoe meer stemmen die lijkt te krijgen altijd. Hè. Dus je moet hem eigenlijk met liefde... Liefde, met heel veel liefde moet je hem doodknuffelen. Nou ja, je moet het podium politiek, niet groter politiek, maken dan noodzakelijk. Laat ik het zo zeggen. Nou goed, de PVV, ik hoor het al, daar heb je niet meer zoveel zin in. En de SGP dan, Janine, want daar heb je ook nogal last gehad van de laatste tijd. Ja. Nou. Ja, weet je, kijk, het is in het landsbelang was dit allemaal niet zo goed hoor, moet ik je eerlijk zeggen. Nee. Sterker nog, het is behoorlijk dramatisch wat hier gebeurt. 5 verkiezingen in 10 jaar tijd. Maar nu is de knop ook wel om en vind ik het ook wel enigszins bevrijdend. Ah, je hebt gelijk ook. Ja. Hey, dat jij ook nog blij zou zijn met die Jolande Sap, hè, en GroenLinks, dat had je toch ook niet verwacht, hè? Jolande Sap is een leuk mens. Ja, en, natuurlijk. Groene thee drinken, zijn er toch op, joh? Maar ze heeft jullie wel lekker geholpen, toch? Nog even. Nee, maar met het akkoord. Ik bedoel, het is niet mijn partij, nee. Maar de rest is een leuk mens. Ja, tuurlijk. Wel mooi dat zij haar verantwoordelijkheid neemt en politieke les toont. Dat kan Geert Wilders. Dat kan je wel zeggen. En zij is toch mooi de stekker er weer in gedouwd. Nou, je zou de stekker in Jolande Sap houden. Dat is weer een momentje wat beter overgeslagen had kunnen worden in haar politieke loopbaan. Maar... Ja. Het was een leuk jeugdcabaret samen met Ineke van Gent. Hè. Dat was leuk. Leuk in elkaar gezet. Hey. Ik vond het een hele leuke grap. Er zat alleen geen clue aan. Ja, en twee hele slechte acteurs. Maar hey, wat stond die Samson toch voor lul, joh? Ja? Ja, vond je niet? Dat zijn jouw woorden. Ja, nou, ik heb jouw woorden ook gelezen op Twitter, hoor. Ja. Die wogen er ook niet om, Janine. Ja, ik was inderdaad wat harder dan ik normaal ben op Twitter. Maar, je schoot een beetje uit. Ik dacht op een gegeven moment, kom op man, pak nou door. Wat nou landsbelang? Ja, dan ben je hier gewoon bij en dan ga je niet vanaf de zijlijn staan kwebbelen. Net zoals Roemer en Wilders, maar dan doe je mee. Ongelooflijk, ja. Hè? En dat die dan zegt, ja, dat is niet helemaal mijn dag. Nou, het was de grootste blunder ooit. Ja. Heeft hij nou hard op die deur staan? Later, ik moest er ook om lachen om die opmerking, maar later bleek dat het ergens anders op sloeg. Ja, tuurlijk. Weer even spinnen dat het ergens anders op sloeg. Ja. Het was omdat hij 3 weken geleden de soep heeft aan laten branden. Nou, doei. Die man stond toch gewoon, je zou toch voor de P van de Hazen. Wat een aanfluit. Dacht je dat Job Cohen een prutser was? Nou! Oh, arme. Ja, arme wat zeg. Hij wilde dit toch? Nou, dan krijgen we het ook niet goed doen. Nee, maar het is niet handig. Ik bedoel, echt niet handig. En nee, het was niet handig. Echt geërgerd aan zijn opstelling tijdens het debat. Want hij maakte een groot gebaar. Nu wil ik ook wel tegemoetkomen. Ja, net even te laat. En dit is too late, ja. Maar Janine, hoe nu de toekomst? Want er was natuurlijk wel wat euforie. En iedereen lijkt ook wel blij dat het een beetje dat gezeur en dat gehakketak op wat waar we allemaal op verschillen een beetje achterwege lijkt te zijn. Maar nu komen de verkiezingen eraan. Euforie is er bij de VVD in ieder geval niet. Uiteindelijk is er echt, bravoure is echt niet op zijn plaats. Nee, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel eigenlijk meer de stemming, de politieke stemming in het algemeen. Voel je dat ook een beetje van, nou, we kunnen weer een beetje wat vrolijker tegen de toch wel grote problemen aankijken. In plaats van dat we zo moeten hakketakken en dingen zo moeten benoemen. Ja. Mooi gezegd, Leo. Ja, maar dat ben ik. Als een land in crisis is de politiek erbij gebaat dat er wordt samengewerkt. En dat is wat de politiek deze week heeft laten zien. Dat bedoel ik. Gaan we de campagne in voor de verkiezingen op 12 september. Dan komen er weer verschillen. Dan zullen de verschillen ook weer worden uitvergroot. Ja, maar dat moet ook. Uiteindelijk is de kiezer aan zet. Hoop ik echt van harte. 12 september, ja. En wat geconfronteerd worden met een iets minder versplinterd politiek En weet je wat snel geformeerd kan worden precies. Dat we snel door kunnen pakken. Je zit al helemaal in de verkiezingsstrijd, zeg. Wat heb je al lange zin? Ja. Hey, nee, en over de verkiezingsstrijd gesproken, Wordt dan de slogan, doe allemaal mee met Rutte 2? Dat is niet eens zo slecht. Wat dan, Leo? Ik zal het in de groep gooien. Hey, deze gratis. Of, ja, mooi man, Leo. En hoe gaat de VVD de verkiezing in? Met het liberale verhaal? Of ben je bang dat je dan uitgelachen wordt? Nou, hoezo? Nou, de laatste tijd het liberale verhaal een beetje weg was, Janine. Ja, maar ik heb ook al eerder tegen jou gezegd, Jan, dat je niet zo snel die prakjes van D66 moet Nou, we hebben niet alleen de prakjes, we hadden natuurlijk zondag winkelen. Nee, maar de VVD is een blijkende liberale partij. Ja, maar toch, weigerambtenaatje. Ja, doe eens een beetje rustig tegen Janine nu. Oh, sorry. Ja. Janine, ga je gang. En Jan Martetter inderdaad. Er zijn op alle thema's, ook medisch, ethisch, immaterieel, maar vooral de immateriële thema's waar Jan nu op doelt, is er geen stap achteruit gezet. Nee. Op bepaalde terreinen zijn er grote stappen vooruit gezet. Oh. En ik ga ervoor knokken om al die punten wederom te verzilveren in een volgende keer. Maar geen stap achteruit. Wij gingen met z'n allen op de VVD stemmen voor stappen vooruit, Janine. Ja, maar er zijn ook stappen vooruit gezet. Waarop dan? Op het liberale vlak? Waar zijn we vooruit gegaan? Bijvoorbeeld liberale de voorlichting vlak. Over seksuele diversiteit in het onderwijs. Dat is nogal belangrijk. Dat vond ik, ook wel leuk. De homolessen. Ja. Nou ja, is toch wat anders. Hey, vind je het ook zo'n zonde van die Animal Corps? Dit moet je dus niet doen. Hij heeft zijn kavia vanmorgen aan zijn nek laten knippen met je nek. Dit is misschien wel de korte termijn leuk, maar dit is heel dom. Dit. Oh ja? Nee, je moet ze niet nog verder de hoek intrappen. Dat is gewoon, gewoon allemaal jammer. Zonde, hè, Janine? Want het is toch leuk om op te komen voor de meeuwen. Juist. Ja, weet je, kijk, Dion Graus is natuurlijk altijd wat hysterisch als het gaat over dieren gaat. Maar ik bedoel, die dierenpolitie is er, die is niet ineens afgeschaft. Nee. Maar dat wat de PVV voor ogen had, ja, dat gaat er niet meer komen. Nee, en niks meer denk ik wat ze willen ooit. En Graus die kan nu gaan roepen over de rug van dieren. Ja, over de rug van velen wordt hier politiek bedreven. Ja, AOW'ers zijn tegenwoordig aan zet. Laten we het niet te hysterisch benaderen. Nee, heel goed, Janine, hou dat vast. Hou dat vast. En ga je nog morgen te koning in het dag, hè? Ik ben vooral eigenlijk van plan om een bootje te gaan schuren morgen. Hè? Maar ik zal vast en zeker ook ergens een drankje. Janine, wacht eventjes. Je hebt nu anderhalf jaar met de PVV opgetrokken. Dan smaak je een beetje naar het populisme. Dan weet je hoe je het volk een beetje moet motiveren. En ik zie toch niet Janine Hennis een bootje schuren morgen. Maar gewoon meteen even een oranje hoedje en een suiker, hoor. Het wordt morgen mooi weer. Yes. En ik ga vast en zeker ergens een drankje drinken op het terras. Jeetje. Maar ik wil ook mijn bootje schuren. Dus ik ga ook even ontspannen na een hele gestoorde week. Ah, je hebt gelijk al. Ga jij lekker je bootje schuren en lang leven de koningin, hè? Zo is dat, oranje boven. Echt waar? Oranje bitter. En Janine Hennis, ga je lekker slapen, want je moet morgen vroeg op om je bootje te schuren. Zo is dat. Hele goede dag, Janine. Dag Janine, het was me een eer. Dag Leo, wat leuk. Doeg. Het Haags geluid. Ja, ik lees net eventjes op Teletext. Ken je die Haagse juwelier die is vermoord van de week bij die overval? Ja. Toen hadden ze dus de dader gevonden. Ja. Die was herkend door zijn buren. En toen stormde de politie zijn huis in. Net gebeurd, vers van de pers. Ja. En toen waren ze vergeten dat sommige huizen ook een achterdeur hebben. En daar is die meneer de juweliermoordenaar nu uitgevlucht. Dus ze zijn nog steeds op zoek naar hem. Kwestie van tijd. Ze waren de achterdeur vergeten. Kwestie van tijd. De achterdeur! Ja. In elke Amerikaanse politie-serie zie je altijd een mannetje bij de voordeur en bij de achterdeur. En de Nederlandse politie, die staat alleen bij de voordeur, Leo. Ja. Ja, dat kan ook wel. Nou en? Dan kan je me kwaad om maken. Ik hoor het, ja. Het is vandaag Koningendag. En, Het is vandaag Koningendag. En dat is best de reden van het jaar om s'morgens vroeg al te beginnen met alcohol. En daarnaast, maar dat is persoonlijk, vind ik dit het allermooiste feestdag van het land. En met wie kan je dat beter bellen? Met de grootste oranje gek van het land. Johan Flemmings. Ja, goedenacht, enorme Johan. Hallo? Hallo? Johan? Ik sta hier. Ik zie hier toevallig een brommetje voorbij komen met een beveiligings. Oh, je gaat gewoon autonoom beginnen met iets. Of nou, tenminste, ik weet niet eigenlijk wat het is. Johan, wil je even wachten tot wij een vraag stellen? Ja. Oh, ja. Sta je al lekker langs het hek te wachten op Bea? Ja, om heel eerlijk te zijn wel. Ik ben al de allereerste hier in Rhenen. Ja, er is nog niemand. Ik dacht het zal druk zijn, maar ik ben nog de eerste. Ja, vind je niet... Volgens mij ben ik ook vrij vroeg, niet? Vind je het niet een beetje zonde van je tijd dat je dan als eerste bij een hek staat, terwijl de beste vrouw wat we zeggen, over 12 uur langs komt lopen? Nou, weet je wat het is? Het belangrijkste is om een mooi plekje te hebben. Want ik wil ontzettend graag de hand schudden van de koningin. En waarom? Een cadeautje overhandigen. En als je dan, een uur of 5 aankomt of 6... ja, dan heb je kans dat je gewoon niet meer het mooiste plekje hebt. Dus, Johan, denk jij dat het andersom nou ook het geval is? Dat de koningin er op zit te wachten om jouw hand te schudden? Daar vraag ik mij wel een beetje af. Ja, ja. Dat vraagt de koningin zich niet af. Die weet het wel zeker. Maar je staat er dus met een pakje van. Ik hoop wel dat ze komt. Ja, ja, dat begrijp ik wel. Hé, Johan, is de koningin wel eens op je afgekomen om je een hand te geven? Nou, ik zal je zeggen, vorig jaar kreeg ik zelf twee keer een hand achter elkaar. Twee ik keer? Ik had een mooi fotoboek voor haar meegebracht. Kneep ze ook hard? En zei ze, flikker nou een keer op? Nee, ze kwam, en toen was ze heel blij met het fotoboek. Toen gaf ze aan een van de beveiligingsmensen. Ja, ze kwam natuurlijk. Terug, ja, heel en blij. Kreeg nog een keer een hand. Twee keer op één dag. Nou, ongelooflijk. Heb je daarna ook in de gracht gekeken? Want daar dreef dat ding, hoor. Heeft ze een lekker handje. Nee, het is echt een hele fijne vrouw. Die echt openstaat voor iedereen. Nou, ze vindt jou ook een hele fijne kerel, heb ik gehoord, uit betrouwbare bronnen. Dat weet ik niet. Nou, zeg maar. Ik hoop het wel. Hé, wat is er nou zo'n mooie Koningendag, Johan? Nee, het feest allemaal. Gewoon, zelfs nu, ik sta hier nu helemaal in mijn eentje aan het hek. En ik heb mooi. Al een smaal op mijn gezicht. En ik denk van, wauw, straks komt ze. Ja. En dat gevoel, dat moet je gewoon vasthouden. Ja, ik denk dat als die koningin dit hoort, dat ze wel lekker binnen blijft. Ik denk dat die meldt zich ziek, joh. Die zegt nee, de achterdeur. Die kan via de achterdeur. Ja, precies. Johan, sta je ook bij de achterdeur? Nee, er zijn hier geen. Nee, alleen ik sta hier achter een hekje. Maar hier kun je ook niet echt snel mee weg. Ben je nou niet bang dat de plaatselijke hangjeugd dit nu hoort, dat jij bij dat hek staat in je eentje, dat ze denken van, gaan eens even die mafketel in de graf flikkeren? Ja, gelukkig is hier geen. Ik roep niet op, hoor, tot agressie. Maar dat moet ze toch een eind lopen. Je hoort mij niet oproepen of zeggen, jeugd uit Renen, Johan Fleming staat aan de hekje daar langs de route. Nou, ga eens langs, dan hoor je mij niet zeggen, hoor. Nou, ik hoop in ieder geval niet dat ze dit horen dan. Maar in ieder geval, goedenavond. Oh, daar komen ze al. Nou, ja. Even kijken of live een stomp is. Wat gebeurt er? Dat ging heel snel, ja. Krijg je een stomp? Hoe zeg je? Krijg je een stomp van hem? Nee, gelukkig niet. Nee, ik denk niet dat ze het gehoord hebben. Nee. Zeg, je doet ook weer mee met de verkiezingen? Ja, tuurlijk. Ja. Partij van de Toekomst, hè? Ja, in 2002 hebben we meegedaan, 2003. Ja. Ja. Zelfs in 2003 kwamen we met maar je leert de verdubbeling nooit, hè? Van de stemmen. Wat, zeg je? In 2003 hadden we zelfs de verdubbeling van de stemmen van 2002. Ja, toen stemde je buurman ook. Ja. En, van 2 naar 4, knap hoor. Ja, we hebben nu echt wel een hele goede kandidatenlijst zometeen. Oh, ja. En een geweldig partijprogramma. Noem eens een naam, want je hebt een keer met Mendel Tio, de naam zegt het al, heb je dat gedaan. Heb je nu een andere BN'er weten te strikken? Nah. Nee, we hebben nu komen we ook echt met ondernemers en studenten. Gaat er niet te serieus allemaal, hè? De toekomst nog tegemoet moeten komen. En die gaan ons helemaal helpen om gewoon mee campagne voeren. Oh, ja. Er komen heel veel nieuwe ideeën allemaal aan. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel goed gaat komen. Er zijn dus ondernemers in Nederland die bij jou op de lijst komen voor de Partij voor de Toekomst. Ja, en nog niet de eerste de beste. Nou, noem eens dan even één naam van de eerste de beste. Nou, we gaan volgende week waarschijnlijk pas de kandidaat krijgen. Ja, hallo, we bellen je niet meer in de nacht voor geen nieuwtje. Aan het kijken, want we hebben meer kandidaten als Pasen. Want je mag maar met 30 kandidaten aankomen. Johan, noem eens even één grote naam. Zeg, we zitten op Radio 1 hier niet voor de katse viool dat je bij een hek staat. We willen nieuws hebben. Nee, maar het is nog niet kiezen om als één kandidaat een naam te noemen. Maar er zijn ook mensen uit de politiek die zich aangemeld hebben. Echt waar? Die al eerder heel hoog in de politiek hebben meegedraaid. Echt waar, joh? Dan denk ik aan... Matt Herben. Ja, wacht, er komt weer iemand aan. Er komen mensen nog aan. Ja, dus met een krat bier erop. Hij is leeg. Ze zijn gelukkig leeg. Ja. Zijn we live het slopen van Johan Flemings op de radio? Dat is ook Nee, dat gaan ze gelukkig niet doen. Oh, dat gaan ze ook niet doen. Hey, maar wat Matt Herben dus? Er zijn een beetje namen die al... erg goed gedaan hebben, laat ik het zo zeggen. Riet van Donk. Erg hoog. Maar ik kan nog geen kandidaten noemen. Tante Riet. Komt Tante Riet, Johan? Hoe zeg je? Tante Rita. Die mag er ook al bij komen, hoor. Ja. Oh, die dus niet. Hey, en die minister die toen in zijn broek plaste, die ging toen meedoen aan een show en toen ging die in zijn broek plassen. Ja, ik weet wie je bedoelt. Ja. Die? Niet direct, nee. Niet direct? Volgens mij heeft iemand beet. Wat een politiek antwoord, hoe heet die nou ook alweer? Die broek op, hoe heet die nou, die man die met je partij meedoet? Wat hebben we? Jij bedoelt Hildebrand Nabijn, ja, toch? Precies, Hildebrand Nabijn. Ja. Dat is hem, hè? Ja, die houdt van een beetje gekkigheid. Dat is hem, hè? Zeg hem maar. Nee, ik zeg ja, maar... Nee, ik ga echt geen kandidaat maken. Klik even als het zo is. Maken, maar dat komt echt later. Ja, gooi maar in. Scoop. Ja. Scoop. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan de luisteraar. Het is niet te geloven, maar voor de Partij van de Toekomst gaat... Hoe heet je nou? Ria Valk. Gaat Ria Valk op de lijst bij Johan Flemming. Hé, wat zijn de speerpunten van die partij van Johan? Nou, wij gaan in ieder geval... Een paar punten pakken we over van de vorige keer. Ah, natuurlijk, maar die had je toch nog. Nee, ja, natuurlijk ben ik nog. Ik ben een zure wijn. Nee, die standpunten die had je toch nog. Waarom zou je ze dan eigenlijk ook... Maar noem eens één nieuw speerpunt. Ja. Dat je zegt, ik heb een nieuw speerpunt. Ja. Nee, we hebben volgende week weer een vergadering met een ledenvergadering. Oh ja, joh. En ja, wie zijn de leden dan? Noemen ze die leden dan nog? En dan gaan we het beleidsplan helemaal... dat is er dus niet. Bepaalde punten inbrengen. Wie zijn dan punten? Gaan we pas Johan, maken. Wie zijn de leden? Er is nog geen bespreking. Wist je hoeveel leden we de vorige keer hadden? Noem eens wat. 2700 leden, hè? Schrik niet, hè? 2700? Ongelooflijk. De gemiddelde marionettenvereniging neemt het fout, het ook. Niet, dus ik kan ze allemaal laten zien. Johan, en die betalen allemaal meiertje contributie? Nee, wij hadden bepaald als een Partij van de Toekomst... het was 1 euro voor contributie. En dan kreeg je ook nog een pasje voor en nog wat andere zaken. Want je moet gewoon... Je moet donaties mogen ze wel geven, maar we willen niet meteen een heel hoge lidmaat. Wat heb je in dat pakketje voor Beatrix? Want het fotoboek was niet echt bevallen vorig jaar. Heb je nou iets leuks? En je ging toch ook met zo'n ballon aan? Je ging toch zwevende kiezer uithangen? Ja, nee, maar ik zou uiteindelijk op 30 meter hoogte langs de route gaan zweven aan die heliumballonnen. Maar... Cadeautje! Ik moet zeggen, wat zit er in je cadeautje? Het is een beetje ongeloofwaardig als je de politiek ingaat. Je hangt daar een beetje aan de blond. Nee, ben je echt het voorbeeld voor de zwevende kiezer. Maar je merkt dus dat het concept gewoon waterdicht is, hè, met Johan of Jan of Johan. Weet je wat het goede van Johan is? Nou. Johan is onverstoorbaar. Ja, je hebt gelijk ook. Wat zit er nou in dat pakje? Er zit iets heel bijzonders in. Ja, het is een gouden pakje. En ik denk dat het de koningin ook opvalt. En als de mensen me willen ergens herkennen. Maar ik heb een heel groot rode hart bij. Van een bijna meter doorsnee. Oh, hartstikke mooi. Johan Vleemink, dankjewel. Succes in de politiek. Dag Johan. Tot ziens. Hoi hoi. En de plaatselijke hangjeugd uit Drenen kunnen we melden dat ze op zoek moeten naar een heel groot rood hart. Langs de route. Heel groot rood hart. En er staat een heel klein mannetje heeft die vast. En doe je er voordeel mee. Ja, je kan nu gratis bellen naar 0800 1121 om je mening te geven over de stelling. De aarde mag nu heel snel gaan opwarmen. Maar die was van vorige week geloof ik. Wat is er? Oh, van deze week is er geen verkiezingen laten. Kulus coalitie doorregeren. Ik zit alweer gewoon aan het begin van het nieuwe programma. Wat meen je dat nou? Ja, je moet op een gegeven moment stoppen met doorhusselen. Je moet... Leo, je moet op een gegeven moment stoppen met... We blijven dit niet doen. Oh, er is iemand begonnen. Danny Vera. Wie? Danny Vera. Is dat iets anders dan Hallo en Vera? Leo! Zeg even niet leuk. Your voice I hear while you don't speak somehow. Dit vind jij goed, hè? Leuk. Danny is een topper. Een topper van de week. Week. Is dat Danny Veraman? Leo! Leo? Veraman heb ik ook zijn liedje geschreven. Echt ja? Welk liedje? Met Hank Hoorn, IJzig Hallo. Oh ja, dat kent iedereen nog, IJzig Hallo. Ja. Met een ijzig hallo kom jij de kamer binnen. Ik wil wel wat zeggen, maar ik weet niks te verzinnen. Jezus, dat schud je zo uit je mouw, hè? Ja, maar toen was ook. Laat Danny nou even zingen. Wie? Danny. Wendy? Wie is Wendy? Oh, stond ik mij ook echt te zuipen, zeg. Ik heb zo'n droge bek gekregen van die show. Oh. Staat hij nog over? Ja. Oh. Hoi, Martijn. Wil jij de groetjes doen aan iemand, Leo? Aan Janine Hennis. Daar hadden we net een heel leuk gesprek mee. Die gaat een bootje schuren morgen. Ja. Hoe lang duurt het nummer? Jezus, nog 2 minuten, joh. Can you make gray white, I wonder. So come on and find me, cause I lost myself. La la la la la la. Ja, dit was dus Danny Vera met Find Me. En ik beloof, als ik hier ook nog een keer een herkansen krijg, kijk Danny die ook. Dus van de zomer kom je nog in ieder geval 2 keer voorbij, Danny. Dat je nog even weet. Het is zeer onbeschoft om daar doorheen te praten. Echt waar, joh? Ja. Die man heeft 9 cent verdiend aan het geintje. Ja, maar Danny verdient meer. Maar meer dan wat? Ja, die verdient meer. Oh ja, trouwens, we hebben een noviteit. Ja, dat mag toch wel? Mag het niet? Noviteit, ja, zeker. Is nieuws bedoel je? Ja, precies. Ja. Want vorige week en de week ervoor hadden we een van de kut plaatje. Die deelde het heel hard en dwars door wat de geleuter heen ging. Van de Dirty Denims. Ja, dat stoorde enorm. Ja, dat stoorde enorm. En de Dirty Denims, hingen aan de telefoon en zeiden... Luister eens eventjes met dat gekloot met dat plaatje. We nemen wel wat voor jullie op. Luister maar. Echte Janne, wat een geleuter. Ja, het was niet lang, maar het kwam uit een goed... Hebben we het gesprek met Johan Flemmings al gehad? Oh, zijn we vergeten op te hangen? Johan! Johan! Ja, die is dus in elkaar getimmerd. Nou ja, misschien is het maar beter ook. Ah. Euthanasie noemen we dat. Er is geen tijd om te verspillen met de verkiezingen. Het land staat er naadje voor. En dus moeten we gewoon doorrammen, doorbeuken en doorsmijten. Desnoods met deze wandelgangcoalitie. Dus bel gratis naar 0800-121 en geef je mening over de stelling. Geen verkiezingen. Laat de Koenderscoalitie doorregeren. En als we vanavond niet allemaal dronken mensen aan de lijn krijgen, dan weet ik het ook niet meer. Bouke! Bouke! Hoi. Dag Bouke. Hoi. Vier van de stelling. Niet doorregeren. Wat zeg je? Absoluut niet doorregeren. Wat zegt hij? Niet doorregeren. Gewoon lekker verkiezingen houden. Verkiezingen houden. En want? Heer Rowan, omdat u kan, hè? Gewoon omdat... Hey, Bouke, Bouke, en waar ga je op stemmen dan, Bouke? Bouke. Waar ga je op stemmen? Waar ga je op stemmen dan? Ik ga op de Onafhankelijke Burgerpartij stemmen. Ah, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Er moest er één zijn. Nou, we hebben hem te pakken ook. Dat is ook een noviteit. Hero! Bouke! Echte Janne, wat een geleuter! Ben Vermeer. Ben Vermeer. Radio 100 en Radio de Vrije Keizer. Ah, ja. Hé, wat? Nee. Radio 100, Radio de Vrije Keizer. Hé, hey, ben jij misschien familie van Kenneth? Nee, volgens mij niet. Nee. Radio 100, Radio de Vrije Keizer. Ah, dat is Koninginnedag, toch? Ja. Ja. Iwan. Echte Janne, wat een geleuter. Nou, wat een niveau. Nou, ik vond hem wel sterk. Iwan, goeie... Ja? Goeie nacht. Hoe is het? Nou, bij mij gaat goed. Oh. Wat vind je van de stelling? Ik ben het niet eens met de stelling. Oh, ben je dat nou? Ja, dat kunnen we allemaal niet hebben. Waarom niet? Nou, ik ben eigenlijk... Nee, wacht. Er moeten geen verkiezingen komen. Ja, dat zeggen we toch? Dat staat in de stelling. Er moeten geen verkiezingen komen. Je bent het dus wel eens met die stelling. Zo moeilijk is het spel. Ik ben het eens met de stelling. Wel? Wel. Ja. En dat niet? Ja, nee. Ik snap er geen reet meer van, Iwan. Er moeten geen verkiezingen komen, want ik ben bang dat ze dan alleen maar meer naar de uiterste vluchten. Ja. En dan in de politiek moet je elkaar toch in het midden. Ja, je hebt gelijk ook, meid. Ja, dat ben ik helemaal met je eens, Iwan. Wat een geleuter. Hé, ik was het met Iwan eens. Nou, leuk. Goedenacht. Excuus, Iwan. Leve de koningin. Wat? Leve de koningin. Je kan toch wel even gewoon goedenacht zeggen, Jasper? Ja, goedenacht dan. Hé, hey, Jaapie, je bent natuurlijk voor de koningin en zo, hè? Ja. En wat ga je even doen vandaag? Of, zeg maar. Ik vertrek altijd naar Duitsland op Koninginnedag. Ja. Waarom daarheen? Omdat het dan lekker rustig is in alle pretparken. Ja, is dit serieus, joh? Ja. Dus even wachten. Dus het leukste feestje van het jaar is aan de gang. En dan gaat Jaapie de Groot, die pakt de bus naar Duitsland voor een pretpark. Precies. Echte Janne, wat een geleuter! We hebben nu twee mensen tegelijk aan de lijn. Klaas-Jan. Ja, hallo. Oh, ben je net wakker? Nee hoor. Oh, je klinkt een beetje... Wat zeg je? Klaas-Jan? Wat zeg je? Ik ben nog op, hè? Ja, je bent nog op. Je bent helemaal op, volgens mij. Ja. Ja. Nee. Hey Klaas-Jan, wij hebben een stelling. Wat vind je ervan? Ik zeg nieuwe verkiezingen en deze club... De Koenderscoalitie als tip voor de formatie. Ah, ja. Dan gaat het ook wat sneller. Wat ga je stemmen dan, Klaas-Jan? SP. Oh ja. Hey, zit je nou een beschuikje te smeren terwijl je met ons praat? Nee, een checkie draaien. Een checkie draaien in de SP, het is nog niet te geloven, zeg. Ja, maar hij draait een checkie voor zijn baard, volgens mij. Heb je ook zo'n halve liter lauwe pils? Van een merk van de Aldi? Nee. Munthee. Munthee, jawel. Ja, Klaas-Jan. Ja. Hey, maak je een mooie dag van morgen? Of, je bent natuurlijk Republikein? Nee. Jawel. Ik ben voor BNP. Nee. Hij zegt nee. Ja, als SP'er ben je... Bepaal jij toch niet? Als SP'er ben je tegen het Koningshuis. Jij bent een hokjesmannetje. Ja, dat ben je wel. Een erfenis. Een opgedongen erfenis. Klaas-Jan, hartstikke bedankt, hè. Of vind je? Oké. Hoi. Wil... Echte Janne, wat een geleuter. Wilhelm ooit zo aangekondigd. Hey Wilhelmus. Schitterend. Ja, mooi. Nou, mooi, vertel eens wat leuks. Schitterend. Schitterend. Ja, met Wilhelmus. Tweede. Wilhelmus. Laat die man even wat zeggen. Schiet er rond. Ja. Ik was het aanvankelijk niet eens met de stelling. Oh. Maar je bent van mening veranderd. Je bent bijgetrokken. Nou, misschien kunnen jullie me helpen veranderen van mening. Nou, geen zin in hoor. Ik ga over 5 minuutjes naar huis. Ik wil wat beter te doen. Ja? Ja. Ah joh, ga lekker zuipen joh. Echte Janne, wat een geleuter. Peter! Hoi. Hoi. Hoi. Wat zijn jullie voor linkse gasten geworden? Wat is het voor links? Nee, alleen ik. Alleen zijn ik. Zijn jullie van die krakersbeweging? Hé, hey, pas nou even op Peter wat je zegt hé, met die krakersbeweging. Ja, maar zijn jullie van die krakers? Wat is het voor links gezwart? Lees het nergens over. Zo'n politiek correct programma. Zit Partij van de Arabieren bij jullie aan tafel? Nou. En jullie praten nergens over. Hé, hey, Peter. Doei. Petertje. Peter, wat laf. Wat ben je kwaad, zeg. Nou ja. Echt, Janne. Wat een geleuter. Ik ben in mijn leven wel eens beledigd hoor. Gewoon een beetje beledigd. Als je iets zei dat je echt dacht, dat vind ik niet leuk. Maar kraker, waar haalt hij het vandaan? Nou, ik vind het echt. Ik kan er gewoon. Jasmin! Laat mij je. Jasmin! Ja, goedenavond, Jan Roos. Ik heb. Ja, jullie hebben toch de koningin, een goede stadhoofd. Ze kan wel chancelier worden van Nederland. En we zijn. Weg van dat gedoe van verkiezing. Jasmin of Jasmin, laat mij je dita nog gezien. Jasmin, laat mij je poesje nog gezien. Echte Janne, wat een geleuter. Koen. Ja. Hoe ben nou zo'n wat, hallo? Hier ben ik. Ja, daar ben, daar ben je. Verkiezingen moet komen. Tuurlijk. Verkiezingen moet komen. Nou. Ja. En wat ga je stemmen dan? Piano? Wat? Wat? Het is niet democratisch, hè? PvdA mag niet meedoen bij die besprekingen. Oh ja. Koen? Ja? Heet je echt Koen? Koen Herklotz. Oh, mijn vader heet ook Koen. Echte Janne, wat een geleuter! Ja. Jan? Ja? Oh ja, nou even. Nou, zeg maar, Jan. Ik ben voor de stelling. Oh, god. Oh. Morgen lekker wasknijpers in elkaar draaien. Wat een geleuter! Weer twee kandidaten tegelijk in de lijn, Jan Willem. Ja, goedenavond, mannen. Een hele goede avond, Jan Willem. En gezellig mannen, dat je er bent. Mag ik jullie één korte vraag stellen misschien? Oh, ja hoor, mag. Zou er misschien een reden zijn dat jullie om dit tijdstip op de radio zijn? Ja, we zijn slecht. Want jullie zijn echt verschrikkelijk slecht, mannen. Echt. Ja, maar dat zeg je toch al net. Hoe dom ben jij dan niet om te luisteren? Ik heb altijd respect voor goede radiomakers, maar wat ik nu op deze radio hoor, ik vind het echt ongelooflijk. Hé, hey, maar Jantje Willem. Als je nou zometeen na 2 uur naar huis gaat rijden, dan denk je een mooi programma gemaakt. Nou, als jij ziet wat elke maand bij mij wordt overgemaakt, Jan Willem Pie, dan begrijp je dat ik met een glimlach zit te kijken. Hé, mijn penis, dan ruikt je toch lekker niet. Hé, Piggy, doe hem dan lekker uit, joh. Echte Janne, wat een geleuter. Haalt wel een punt, Haalt wel een punt. Dat echt verschrikkelijk. Ja, het was heel slecht. Ja, maar dat, ja, Willem, je had groot gelijk. Dat lag niet aan jou, Leo. Jij was echt heel leuk. Nee, vond ik ook. Ernst? Ja? In alle. Was jij nou eens met die, hoe heet die, Jan Willem? Ja, dat het een heel slecht programma is? Ja, was slecht. Nee, dat is helemaal niet een slecht programma. Jullie zijn hartstikke leuk en origineel. En er moeten nieuwe verkiezingen komen. En weet je waarom? Nou? Gewoon vertrouwen is compleet weg onderling tussen die politici en Den Haag. Nou, dan moeten de kiezers het maar vertellen. Hé, Ernst, wat klinkt je nasaal, joh? Heb je een verkoudje opgelopen? Ja, ik ben altijd verkouden. Oh, sorry, meid. Dat is niet zo mooi. Echte Janne, wat een geleuter. Leo, het was de eerste keer, nou, je was een keer te gast, maar als presentator. Ik vond je enig. Ja? Ja, vond ik wel leuk. Ja, dat meelullen met de PvdA, dat deed een beetje pijn. Maar goed, ik vind het ook wel leuk, zo'n kloof. Hé, wie hebben we volgende week eigenlijk? Kan ik dat vertellen? Want ik ben natuurlijk allemaal weer vergeten. Oh, Kim Kutter. Ja, met 10 missen. Alle lekkere wijven van Nederland komen volgende week in deze studio. Ik denk dat ik me dan een keer ga wassen. Je hebt Kim... Ja? Wil je een grapje maken over Kutter? Dat mag wel hoor, zet nee, ga ik. Waar kom je op? Nee. Het is Kim en het kan altijd Kutter. Nou ja, Kim Kutter volgende week met allemaal lekkere wijven. Dus waarom zou je niet luisteren? Kutter? Dat is een prachtige mooie vrouw, daar ben ik gek op. En dan mag ik niet komen dus. Ja, je mag wel komen kijken. Dit was echt Janne. Veel plezier met jullie Koninginnedag. Ik ga morgen er een flinke douw aan geven. Jij niet? Reken ik nu af? Ik ben dorst, joh. Ja, je krijgt niet 2 tientjes zo. Oh, okay. Hey, ontzettend bedankt. Welkom bij thuis en echte Janne. Dag! Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Hey, vind je het ook zo zonde van die Animal Corps?